Middernacht, het is maandag 3 oktober. René van Brakel met het NOS-journaal. In Hilversum is het wereldrecord onafgebroken tv-kijken verbeterd. 6 deelnemers van het BNN-programma Last Man Watching keken net iets langer dan 87 uur televisie. Ze waren donderdagochtend met nog 49 anderen in het Instituut voor Beeld en Geluid begonnen aan een recordpoging. De uitputtingsstrijd werd georganiseerd ter ere van het 60-jarig bestaan van de Nederlandse televisie. Op 2 oktober 1951 kwam de eerste landelijke tv-uitzending op de beeldbuis. De toenmalige staatssecretaris van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen vertelde de paar honderd kijkers dat er op 2 avonden verantwoorde uitzendingen waren. Daarna begon het tv-spel De Toverspiegel. Het Griekse begrotingstekort is dit en volgend jaar hoger dan het IMF en de EU als voorwaarde hebben gesteld voor nieuwe financiële steun. Het tekort komt dit jaar uit op 8,5%. Vereist was 7,6. De Griekse regering heeft vanavond de ontwerpbegroting voor volgend jaar vastgesteld. Het IMF en de EU hebben nog niet op die nieuwe cijfers gereageerd. Petticoat was afgelopen avond de grote winnaar bij de uitreiking van de John Kraaikamp Musical Awards. De musical met Chantal Jansen werd uitgeroepen tot beste musical van het jaar. Het verhaal gaat over een meisje dat in de jaren 50 naar de grote stad trekt om beroemd te worden. De prijs voor beste mannelijke hoofdrol ging naar John van Eert voor La Cage aux Folles. Bij de vrouwen won Lone van Roosendaal voor haar hoofdrol in Zorro. En de musical award voor beste regie had dit jaar 2 winnaars. De regisseurs van Petticoat en Soldaat van Oranje waren volgens de jury allebei even goed. De musicalprijzen werden voor de 12e keer uitgereikt. Het weer. Kans op mist en het koelt af naar 10 graden. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt dan tussen de 19 en 23 graden. Vanaf dinsdag kans op regen en een stuk frisser. Dit was het NOS Journaal. Zondagnacht. Het is tijd voor Echte Janne. De radioshow voor mannen met brillen en vrouwen met billen. Hier zijn Jan Roos en Jan Heemskerk. Welkom bij de nieuwe Echte Janne van Poont. Mijn naam is Jan Roos. En mijn naam is Jan Heemskerk. Ik ben de nieuwe Echte Janne en ik heb er zin in. Beeld bij het geluid heb je op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is Echte Janne. En je kunt inbellen voor het Echte Janne radiospel en voor de stelling in Wat een Geleuter. Het gratis telefoonnummer is 0800-1121. En de stelling luidt: helemaal niemand, maar dan ook helemaal niemand, moet een wapenvergunning krijgen. Of je nou gek bent of niet. We gaan het zien. Een echte Jan, dat ben je of dat ben je niet. Dus na je eerst je beste gabber Lange Frans financieel en overleef je ze doorgedraaide echtgenoten met doorgeladen pistool. Maar zeg je nog altijd van Lange Frans te houden, zoals Basie B, dan ben je dus een ontzettende Johan. We gaan even kijken, Jan, wie deze week nog meer het echte Jan of Johan zijn geweest. Echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan. Ja, ja, daar is ze weer, Mariko Peters. Nee, wat is gezegd, dat voor politici ligt de lat hoog. Dus als er rook is, verantwoord je dan. Ja, want als er rook is, dan is er vuur. Dat zou mevrouw Peters zelf ook wel moeten weten. Ze blijft zitten waar ze zit, maar beroert zich wel. Je zou zeggen, ja, eventjes stilzitten als je geschoren en geknipt wordt. Maar nee, ze ging optreden bij Pauw en Witteman. En had daar een hele grote mond over de vrijheid van journalisten. Over de WOP, de wet openbaar bestuur. Het is dezelfde dame die HP De Tijd nog wilde aanklagen voor een onwelgevallig stuk over haar. Maar goed, ongeloofwaardigheid. Ja, wat maakt haar het eigenlijk uit? Ze blijft nog steeds zitten. Ik ben eigenlijk van overtuigd toch maar moet opstappen, Jan. Nou, jij niet. Want ze is toch niet te vertrouwen, die vrouw, wel? Zullen we het kort houden? Nou? Wegwezen. Wegwezen, oppakken, in ruim en opzouten. Een echte Johan. En wij zeggen Al Gore. And we are now capable of really doing incredible damage to the biosphere of the earth. Ja, hij is geweldig, is hij niet? De klimaatkoning, de voormalig vicepresident van de Verenigde Staten. Volgens hem gaan we allemaal dood aan de opwarming van de aarde. Hij maakte Inconvenient Truth. En hij was laatst op de Rijksuniversiteit Groningen voor een spreekbeurt in een Jaguar XJ V8 met ronkende benzinemotor. Hoe cool is dat? Ja, dan komt hij gewoon aanrijden. Dan ben je toch wel echt de koning, toch? Wat? Ja, ik vind het van je wel. Je zegt, we gaan allemaal kapot, we gaan allemaal dood. Want die auto's, dat is zo slecht voor het milieu. En het permafrost smelt. En dan kom je in aanrijden. En je brult in een braakbrug van rook, brul je weg. Ik vind het top, ik vind het een hele, hele echte Jan. Ik dacht het wel, een zeker echte Jan. Helle Hazen. Ben ik voorgoed een vreemde in het land van mijn geboorte? Op de grond van waar ik niet verplant wil zijn? De tijd zal het leren. Ja, Hella Haas, de arme vrouw is overleden. En je weet bij Echte Jan over de doden niets dan goeds. Dus Hella is bij deze al gelijk een Echte Jan. En rust in vrede, Hella. En bedankt voor al je mooie boeken, want dat waren er wat. In het buitenland de meest gelezen Nederlandse schrijfster. Ja, ik moet eerlijk zeggen, hoeveel heb jij ervan gelezen, Jan? 1. De doorbraak kwam met Oeroeg in 1948. Ja, ik heb bijzonder veel films van haar boeken gezien. Ik heb Oeroeg bijvoorbeeld gewoon op film gezien. Ik heb De Tweeling op film gezien. Ja, ik geloof dat ik niet echt een lezerstypetje ben. Je bent een poëet, Jan. Laten we het daarop houden. Laten we dat zeggen. Hella Haas, veel plezier in de hemel. Het gaat je goed, je bent een echte Jan. Noeroen Al-Bayrak. Ja, kom maar. Dat was een hele korte quote. Ja, kom maar. Nooit van Noeroeg Al-Bayrak gehoord. Maar wat is zij? De baas, wat was zij, moet ik zeggen? De baas van het Centraal Opvangasiel. Nichtje van Nebahat, die wij nog kennen als staatssecretaris. Zeker. Mevrouw Al-Bayrak toucheerde 273.000 eurotjes per jaar voor haar baan. Niet slecht. Ze schijnt een despoot geweest te zijn onder haar personeel en wilde worden behandeld als de zonnekoningin zelf. En uiteindelijk, het verloopt triest af met Al-Bayrak. Ze is op non-actief gesteld door minister Leers. En laten we eerlijk zijn, Jan, dit is een twijfelgevalletje. Zo. Een mevrouw die beurt 273.000 euro. Daar kunnen we alleen maar grote bewondering voor hebben. Ik zou zeggen, applaus. Heel mevrouw goed. Vreet met grote happen uit de staatsruif. Nou, applaus. Tyranniseert haar personeel, ben ik ook van. Ik dacht het wel. Applaus, applaus, applaus. Maar toch, nee, er zit een luchtje aan. Een beetje een nare smaak in de bek. Ik moet er niks van hebben, Jan. Zullen we het toch maar doen dan? Ik denk het, Johan. Ik denk ook. Het is een enorme Johan. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Ja, echte Jan houden van alles wat lekker is en aan de meeste dingen die je lekker vindt. Ja, daar kan je enorm verslaafd aan raken. Drank, drugs, roken, gamen, gokken, seks. En op een dag begin je eraan en op een dag kan je er ook niet meer mee ophouden. En onze hoofdgast, die weet er alles van. Niet dat hij hoekt is hoor, maar wel van verslavingen. Want het is de verslavingsexpert van het land. Welkom en een hele goede nacht, Bram Bakker. Goedenacht. Gaat het goed? Met mij wel, ja. Uitstekend. Nou, dat is dan al een goed begin, hè? Dat is dan al wel lekker. Nee, Bram ziet er ook heel goed uit. Dat kun je zien. Bram, bij Echte Jan, met de hoofdgast nemen we het eerst in het eerste blokje even wat actualiteiten door. Ik zou zeggen, ja, waarom niet, hè? Toch? Kom maar op. Want verslavingsexpert, dat is wel de titel die ik mag hanteren. Ja, ik ben psychiater en helaas zijn er weinig psychiaters actief in de verslavingszorg. Ik weet ook niet waarom dat is, want het is een urgent gebied, zullen we maar zeggen. Ja, er is veel vraag naar. Nou, het neemt al maar toe. Ja. En het wordt steeds ingewikkelder. Oh, nou, daar gaan we straks alles van weten. We gaan eerst even wat actualiteiten doornemen. Ja, het was net al in het nieuws, hè? Griekse begrotingstekort. Ze gaan het niet halen. Ben je daar verbaasd over? Nee hoor, dat wisten we al lang. Ja, natuurlijk, dat wisten we eigenlijk al lang. Maar ik heb weer de hele weekend gediscussieerd met mensen. Ben je voorstander van het redden van Griekenland? Of ben je tegenstander en zegt, laat lekker naar kloten gaan? Nou, ik denk, ja, daar doen we geen goed aan, want dan krijg je een domino-effect waar we allemaal niet op zitten te wachten. Kijk, als we tot Griekenland zouden kunnen beperken, dan zou het goed zijn. Dan gooien we Griekenland eruit en dan hebben we een voorbeeld gesteld. En dan gaat de rest zich gedragen. Alleen de rest heeft zich al zodanig misdragen dat als we Griekenland hard aanpakken, dan moeten we nog wat andere landen ook hard gaan aanpakken. En dan is het einde van de Europese Unie, denk ik. Dus Griekenland moet gewoon erin blijven? Ja, en het is natuurlijk een beetje krokodillentraan. Uiteindelijk heeft de Europese Unie ons meer opgeleverd dan die ons kost. Zelfs als Griekenland failliet gaat. Maar aan de andere kant kun je ook zeggen, ja, misschien is het wel lekker om een voorbeeldfunctie te geven aan bijvoorbeeld zo'n Italiaanse regering, wat er ook van, kijk gasten, als je je niet met ons aan de afspraak houdt, dan pleuren we je er gewoon uit. Ja, maar jaren geleden hielden Frankrijk en Duitsland zich al niet aan de afgesproken regels over hoeveel procent je ergens overheen mocht. Er volgde geen enkele sanctie. En ja, als je doorgebroken spelers mag neerhalen zonder rood te krijgen, dan... Ja. Ja, dit vind ik mooi gesproken, Bram. Ja, dat is wel waar ook. Maar laten we nog eventjes... Ja, ik ben een dromer, hè, Jan, weet je? Ik ben een dromer. Als we het helemaal opnieuw mochten doen, zouden we dan weer zo doen? Of zouden we zeggen, laten we die unie, maar wat monetaire unie, maar eventjes wat kleiner maken? Nee, dat is kansloos. In deze wereld is het sowieso onzinnig dat er zoveel landen zijn. Dat heeft helemaal geen nut meer. Oh, u is wereldburger? Ja, nee, absoluut. We zijn toch allemaal van het WWW? Nou, ik ben gewoon een eenvoudige West-Friese boer. Jan, je dwaalt wel ver af van het rechte pad nu, hoor. Ja, is dat waar? Ja, ik ben bang van wel. Misschien moet een andere actualiteit hem Bram voorleggen, langzaamaan. Nee, wat dacht je van de superprovincie? Noord-Holland, met Flevoland en Utrecht. Het zal me toch lekker... Worst, Jan. Het is toch, weet je... Al die bestuurslagen. Ik ben wel met Bram Borghese. Ik ben ook wel een Europeaan. Maar ik ben toch wel een beetje een chauvinist. Ik ben Noord-Hollander. En dan zit ik straks met het Flevoland. Ik kom ook uit die regio, maar zoveel is hij niet te beleven, hoor. Oh, je hebt gelijk ook. Dat maakt me gelijk. Ja. Nou, laten we dan al iets anders pakken. Zullen we iets anders doen? Zeg maar wat. PvdA op 16 zetels. Gaat historisch hard naar beneden. Ja, dat zal nog even doorgaan, denk ik. Ja, dat wordt gewoon een totaal meltdown. De enige troost is dat het CDA dezelfde kant uit gaat, geloof ik. Ja, nee, ik zou je vertellen. Die staat op 15 en PvdA op 16. Komt dat door Job Cohen of komt dat door de PvdA? Allebei. Ja, dat is waar. Ja. Job Cohen zegt iets over de PvdA en omgekeerd ook. Ja, dat is ook een goed woord over Jan. Of, ben jij PvdA-stemmer? Nee, ik ben niet een PvdA-stemmer. Nee. Ik heb wel heel veel... grappig genoeg vind ik de meeste mensen die ik aardig vind in de politiek... zijn wel van de PvdA. Dat is heel gek. Aardige mensen met gekke ideeën. Dat is eigenlijk een beetje het ding. Wie vind je aardig dan? Ja, daar kan ik niet over in detail treden, Jan. Zakjes. Zijn dat de Meili Vosjes? Niet zo tegen me doen. Oh, sorry, niet hoor. Zo tegen me doen. Dat is helemaal niet aardig. Ik ben net begonnen hier in deze show, maar je begint nu al zo tegen me te doen. Nee, ik heb een iets triviale nieuwtje, maar wel heel opvallend, Bram. En we willen het aan jou vragen. Het leek ons anatomisch heel knap. Er is een man, een Brit, die heeft in Toscane ergens tijdens een preek in een kerk zijn eigen ogen uitgerukt. Omdat hij stemmen hoorde. Kan dat eigenlijk? Ja, hoor, dat kan. Ja, hij probeerde het ons voor te stellen en dat viel niet mee. Ik heb ooit een jongen op de eerste hulp in het OVG gezien. Dat was een co-assistent. Die had zijn eigen scrotum zo strak afgebonden, ook vanuit een waan. Dat was helemaal afgestorven. En dat had hij echt vanuit een psychotische beleving had hij dat gedaan. Dus dat zat al een tijdje ja, dat zat er al 3 dagen. Die uroloog zei ook wat sneu. Het is gaan opzwellen in plaats van dat het kleiner is geworden. Ja. Bekend is ook de man met de stem in zijn hoofd die dan de stem onklaar wil maken en spijker door de schedel heen mept. Oh. Hoe kom je aan een stem in je hoofd? Ja, meestal als onderdeel van de hersenziekte schizofrenie. Maar hoe dat dan weer komt, dat weten we niet. Eigenlijk weten we dat niet goed. Nee, maar een spijker in je hoofd slaan is niet lekker, maar dat kan. Je ballen afbinden, dat moet ook kunnen. Ik bedoel, dat doen we eigenlijk bijna elke week. Maar je ogen uit je kop trekken. Laten we nou eens even... Nou, wij zijn nog gepantserd, we hebben nog gepantserd glas ervoor. Maar stel dat je dat niet hebt. Hoe kan je met die worstenvingers in godsnaam die twee... ik heb ze nu ook vast. Ja, het lukt best, hoor. Hé, dat is niet lekker, dit. Ja, pak het even over, Jan. Ik kan even niet op een blaadje lezen. Ja, nee, maar... Goed, oké. Jezus. De bommenmaker, de Al-Qaeda Ibrahim al-Aziri... Ja. Is toch niet dood, Bram. Er is wel een geestelijke getroffen door de bommen van de onbemande Amerikaanse vliegtuigen, maar... Niet maar wij pakken het even breder, ja. Globalisten als we zijn. Men schijnt wel succes te hebben de laatste weken met het killen van terroristen. Ja, je hebt het idee dat ze daar bij Bin Laden toch het een en ander aan bruikbare informatie hebben gevonden. Hè? Want, dat zou het kunnen zijn natuurlijk. Er gebeurt echt iets, dus ik heb het idee dat er echt... Afghanistan, Jemen, ja. Waar was het nou nog? Was er nog één ergens? Somalië. Natuurlijk, Somalië. Maar wat mij nou zo opviel van die hele binnenval daar bij Bin Laden... behalve dan dat ze door zijn pakkanen schoten en meenamen... maar dat het daar helemaal vol stond met Coca-Cola-blikjes. Nee, dat is toch helemaal niet raar? Nou, als je zo'n hekel aan Amerika hebt, dan drink je toch dat roestwater niet? Of nee? Ben ik nu een beetje moraal? Ja, nou, als je... Ben een beetje moraalridder aan het worden, hoor je dat nou? Ja, of je, in ieder geval ben je bezig met huistuin- en keukenpsychologie, Jan. Ja, dan moet ik aan Bram overlaten. Nee, er zijn natuurlijk heel veel mensen die preken tegen iets... en ondertussen beleiden ze tegenovergestelde. Ah ja, dat komen we met seks straks ook de katholieke kerk, hè, ja, laten we het daar eens over hebben. Ja, priesters en dat soort volk. Over de katholieke kerk gesproken, zeg. De Volkskrant bestaat 90 jaar. Hoe vind je dat, de Volkskrant? Schitterend bruggetje, Jan. Ja, dankjewel. Ja, ik doe mijn best. Ja, ik probeer het een beetje aan elkaar te praten. Volkskrant, lees Bram de Volkskrant? Ik lees wel de Volkskrant. Oh? Maar dat komt vooral omdat de NRC niet 's ochtends wordt bezorgd. Ja, nee, het is ook een beetje van je moet wat. Nou, het leest prettig. En dat is misschien gelijk ook wel het grootste punt van kritiek... wat je op de krant kan hebben. Dat het allemaal wat oppervlakkiger is geworden dan het ooit was. Ja, maar ik moet eerlijk zeggen... onder broertjes was het toch echt gewoon een PvdA-propaganda-zure linkse rotkrant. En die nieuwe jongen heeft er toch wat leuks van gemaakt. Maar dat is natuurlijk ook wel de ver-SBS-sessering van de samenleving. Hetzelfde Volkskrant leuk moet zijn om te lezen. Dan moet toch eigenlijk gewoon het zuur uitdruipen. Het is toch eigenlijk zo dat als je een komkommer in een Volkskrant verpakt... dat het de volgende dag nou gurk moet zijn. Het is toch eigenlijk... Ben ik weer over een druif? Je bent een man met gevoel voor traditie. Dat ben je wel. Ja, dat is ik, ja, ik vind het, ik moet zeggen, ik mis het ook wel een beetje. Dat je het opensloeg en dat je dacht, hé, gelukkig, er is weer iemand heel naar en zuur bezig. Ja, dat is een beetje kwaad. Zijn mensen met een eigen huis, getverdemme die kapitalistische hufters die geld verdienen en in een dure auto rijden. Dat vond ik wel leuk. Ja, ik ook. Nou ja, Bram. Nee, 15 zetels in de peiling, hè, de PvdA. Dus dan gaat de Volkskrant het niet meer redden. Nee, dus je denkt inderdaad als Volkskrant ook wegwezen daar. Want daar zit het niet meer. Nee, maar de PvdA, dus de Volkskrant, de VARA, hè, dat was altijd één club. Ligt dat ook zo langzamerhand uit elkaar? Ja, volgens mij vallen al die schotten weg. Maar dat sluit eigenlijk aan bij dat verhaal over die grenzen. Hè. Je kan, het laat zich allemaal niet meer in hokjes indelen. Nee, maar goed, de verzuiling is zo langzamerhand echt afgelopen. Maar het probleem wat je natuurlijk krijgt, is dat alles op elkaar begint te lijken. Ja, dat is ook zo, helaas. En dat is toch hetzelfde met dat één Europa. Straks zijn die Grieken net zulke hardwerkende mafkedels als wij. Het is toch juist wel leuk dat ze geen flikken doen? Of ben ik nou gek? Ja, niet? Ben ik niet gek? Ik denk dat jij een tweede huis moet gaan kopen daar. Dat denk ik. Is dat verstandig, Bram? Het is goedkoop nu, hè, daar. Ja. Ja. Maar is dat verstandig, een tweede huis in Griekenland? Zullen we dat doen? Nou, ik voel er wel voor. Ik zou het niet doen, maar... Ik ga voor Lesbos, hoor. Ja, niet? Gerso ding is? Nee, dat is Kreta, joh. Dat is een enorm ding. Nee, lekker aan Lesbos en die mooie mij, maar niet. Nou, ik heb geen geld, dus goed. Ik maak het uit. Ah ja, goed, Bram, we gaan straks een beetje verder praten. En dan praten we over je vakgebied. Want ja, dit is een beetje oeverloos geouwe neel. Maar nou ja, dat wel, is wel concept, bewonderenswaardige algemene kennis heeft Bram hier tentoongespreid. Ja, vind ja ik. Een weldenkend mens. Daarom. Een weldenkend linksmens, Bram. Ja, ik vind mezelf nog steeds wel links. Maar als het bijvoorbeeld over mijn vak gaat, dan ben ik, waar het de zorg betreft, denk ik rechts. Want ik ben echt voor marktwerking in de zorg en concurrentie en waarvoor je geld. Dat is weer helemaal niet links. Dus ook daar denk ik dat de ontzuiling heeft toegeslagen, in ieder geval bij mij. Ja, want marktwerking in zorg, dat werd altijd, dat was de pest. Ja, maar goed, je ziet hoe het uit de klauwen loopt met de kosten van de gezondheidszorg. En een van de weinige manieren om er wat aan te doen is om een bepaald perk te stellen aan alles maar vergoeden. Zeker als het gevolg is van je eigen labbekakkige leefgewoontes. En het andere is dat als mensen er wat geld voor over hebben en je krijgt waar voor dat geld, wat is er dan op tegen? Nou, ze zeggen wel dat het, zoals het in elke commerciële wereld gaat. Kijk, als je natuurlijk ijs verkoopt, dan denk je op een gegeven moment, ja, ik kan zo'n oubliehoorn, dat voor de 1 euro kan ik wel verkopen en het liefst dan 25 cent inkoop. Maar als ik nou net een beetje de ranzige Chinese versie ervan neem, en die is dan 5 cent inkoop, en dan kan ik ook voor 1 euro wegzetten. En dat is de commercie. Dan krijg je dat straks natuurlijk ook in het ziekenhuis. Dan krijg je van het Chinese gips om je poot. Jan, het was een fascinerende uiteenzetting. Dank je wel hiervoor. Ja, je hebt gelijk. Oh, ik heb ook een bruggetje namelijk. Het wordt de hoogste tijd namelijk, Jan, dat de angry young man aan mijn linkerzijde zijn gal is uitgebreid kan spuwen met zijn wekelijkse column La Vie Jan Roos. Wat iedereen al wist, waar we het allemaal over eens waren, wat zelfs Stevie Wonder zag aankomen, iets gebeurd. Marico Peters' eerste optreden in een televisieprogramma was een grote schertsvertoning. Het in opspraak gekomen GroenLinks-Kamerlid sprak bij Pauw en Witteman over de WOP, de Wet Openbaar Bestuur. De dame die ondanks de onwelriekende geur van belangenverstrengeling aan de broek vol goede moed gaat vertellen dat journalisten meer vrijheid moeten krijgen voor hun werk. Peters klaagde HP de tijd aan toen zij met het verhaal kwamen van haar geflikvlooi met een getrouwde man die ze aan een kleine 40 ruggen subsidie hielp. Aan de ene kant jammer houden dat mensen van de pers vrij hun werk moeten doen. Maar als het Marico niet uitkomt, wat je over de schrijft, ben je de klos. En dat is nou net het probleem van het aanblijven van Peters. Alles wat ze zegt zal ongeloofwaardig lijken. En juist dat heeft alleen GroenLinks over het hoofd gezien. Het optreden in PNW liet zien dat elk woord van Marico op de weegschaal kan worden gelegd. En of het terecht is of niet, de vraagtekens over haar oprechtheid zullen altijd zwaarder wegen dan het mogelijke punt dat ze probeert te maken. Nou, dat was lang niet slecht, zou ik zeggen. Ja, komt u maar. fated spare for days. I troll downtown, the red light plays. Jump on, bubble up, what's in store? Love is the drug and I need to score. Showing up, showing up, hit them run. Boy meets girl where the beat goes on. Stitched up tight, can't shake free. Love is the drug, got a hook on me. Oh, catch that buzz. Love is the drug I'm thinking of. Ja, dat was Love is a Drug van Roxy Music. En potverdikkie, wat past die leuk bij het thema van vanavond. Dat is leuk uitgezocht. Want we praten namelijk verder met Bram Bakker, psychiater, schrijver en columnist. En bovenal ja, eigenlijk verslavingsexpert. Een van de grote jongens van Nederland als het gaat om verslavingen. Bram, laten we maar gewoon met de billen bloot. Wij echte Jannen, die houden nog wel eens van een drankje. We drinken graag. En soms ook wel wat te veel. Jij iets minder, hè, Jan? Ja, dat is de leeftijd, Jan. Ja, maar hoe werkt dat nou eigenlijk, zo'n alcoholverslaving? Nou, wordt toch een beetje kunstmatig onderscheid gemaakt tussen misbruik en verslaving. Maar de meest simpele definitie is toch dat je erdoor in de problemen komt. En de helft van alles wat zich bij ons aanmeldt is bijvoorbeeld zijn rijbewijs al kwijt. Oké, dus je moet een keer in de problemen zijn gekomen en dan noemen we dat alcoholverslaving. Ja, kijk, als jij dag in dag uit 1 of 2 flessen wijn leeg tankt en je kan dat integreren met je werk en je privéleven, weet ik veel wat, dan is dat niet verstandig, maar kan je erover twisten of het een probleem is. Op het moment dat jij onder invloed van drank allemaal dingen gaat doen waarvan je eigenlijk, als je nuchter bent, ook weet dat je ze niet moet doen, dan heb je echt wel een probleem. Oh, maar een alcoholprobleem of alcoholverslaving, dat zijn nog steeds twee verschillende dingen? Nou, nee, dat misbruik, dan drink je niet dag in dag uit. En dan, als je niet drinkt, dan krijg je ook geen trillende handjes en zo. Dus dat heet dan niet verslaafd. Maar misbruik is misschien wel net zo erg of nog erger. Omdat dat de categorie mensen is, als ze dan beginnen, dan houden ze ook nooit meer op. Dus je hebt mensen die drinken 2 keer in de week. Maar dan drinken ze ook tot ze bewusteloos zijn. Oh. Dus de schade is vaak groter. Dat is dat coma-zuipen, Jan. Ja, coma-zuipen, precies. Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik ben geen coma-zuipen. Maar het is wel zo dat als ik dus 1 kerstbonbon heb gegeten, dat ik wel na een half uur naakt op de bar sta. Dat is, als het kraantje, ja, dat is misbruik. Als het kraantje open staat, dan gaat hij ook niet snel weer dicht. Ja. Liever gezegd, of het licht gaat aan in de kroeg, of het licht gaat uit bij Jome Jan. Ja, dipsomanie heette dat vroeger. God, ik heb weer wat. Dipsomanie. Daar kom je toch weer mee weg vanavond. Dipsomanie. Nou, dat is niet niks. Maar dat is, heet dat bench drinken, heet dat zo? Ja, is hetzelfde. Oh, oké. Okay. Ik vind het wel knap. Ik heb altijd een soort biertolerantie. Nou, laat ik er nou 6 ingooien, dan hoef ik echt niet meer. Echt waar, joh? Nee, ja, dan zit ik vol. Maar dan heb je geen talent voor alcoholverslaving waarschijnlijk. Nou, ja, ik heb het toch wel al geprobeerd, maar... Ja, een soort blazen, die trekt dat niet zo. En, ja. Nee, pissen moet ik ook heel vaak. Maar ben je naar 6 bier klaar, joh? Nou ja, dan ja, met bier dan. En hebben we het over een uur gemiddelde of gewoon de hele avond? Nee, maar gewoon, het is de hoeveel. Ik vind het altijd zo bewonderenswaardig dat mensen echt kunnen doordrinken tot ze daadwerkelijk oud gaan. Ja, dat, maar ergens is er gewoon een moment dat je denkt, oh, maar nu hoef ik echt niet meer. Het is hier helemaal vol. Nee? Nou, dat heb ik niet snel, nee. Nee, maar ik maak me ook best wel een beetje zorgen, Bram. Ja, nee, maar ik hoor hier een duidelijk verschil. Hey, kijk, als ik wel eens een avond te veel drink, gebeurt steeds minder, ik word ook ouder, dan denk ik de volgende dag, nu maar weer even een tijdje niet, of ja, even rustig aan. Oh, dat denk ik ook. En de alcoholist, die denkt, als ik nu een biertje neem, dan voel ik me een stuk beter. En oeh. Zo ga je dus... Oh, dat heb ik niet. Maar ik zou zeggen, er zit nog een soort van masochisme in me. Want ik vind namelijk ook dat ik geen aspirintje mag als ik een kater heb. Oh, denk, ja. Dan heb je jezelf aangedaan, klootzak. En dan nog een beetje een pilletje nemen ook. Maar, Nee, niet. Oké. Okay. Nou ja. Ik vroeg me eigenlijk ook af, is alcoholist niet een beetje ouderwets qua verslaving? Ja, hoewel nog altijd 70% van al onze klanten met een alcoholprobleem binnenkomt. Maar wat je vooral ziet is dat het meer dingen tegelijk worden. Dus vroeger waren mensen alleen aan de drank en tegenwoordig zijn ze niet alleen aan de drank, maar gaan ze op een gegeven moment ook een snuif nemen of iets anders erbij naar binnen gooien. Nou, dat schiet me nou ineens te binnen. Van de week op de radio. Ja, sorry dat ik je onderbreek, Bram. Maar dat op de radio, dat er nog steeds geen wetten zijn tegen blowen als je gaat rijden. Ja, dat is dat hoorde ik. Dat ze daar nodig iets mee moesten. Kan je nog veel ergere dingen vertellen? GHB kun je zelf op je aanrecht thuis produceren. Voor 8 euro heb je een liter ongeveer. Oh. Kost niks aan ingrediënten. Dan kan je dus als je iets te veel neemt, en dat gaat bij GHB nogal makkelijk, dan val je dus klap om. En als je achter het stuur zit, dan val je klap op je stuur. En ik heb patiënten gehad die op die manier de gracht inreden, eruit werden getakeld en werd gecheckt of ze gedronken hadden. Dat hadden ze niet. En GHB, daar werd helemaal niet aan gedacht. Dus dat werd dan verder ook niet vastgesteld. Oké, dus dan was het, nou gaat u maar en die auto takelen we er wel uit en we regelen het verder met de verzekering. Nee, mensen gaan op vakantie en giet het in shampooflessen. Die gooien ze gewoon in hun bagage inchecken. En geen harsmond ruikt het. Hoeveel is een godsnaam een liter GHB? Hoeveel hits of dinges is dat? Nou, mensen nemen GHB in dopjes. Dus dopjes, anderhalf of 2 milliliter per keer. Oh. En dus de meesten doen dan doses op een avond 2 of 3. Maar als je eraan verslaafd bent, heb je mensen die gebruiken. Nou, de record houden bij ons, die zat aan 5 milliliter per uur. 7 keer 24 uur. 10 hits. En wat gebeurt er dan met je? Nou, op het oog misschien nog niet eens zo heel veel. Want je raakt in een soort vicieuze cirkel waarbij je dus niet functioneert als je het niet gebruikt. En als je het wel gebruikt, dan kan je niet zonder. En nou ja, uiteindelijk... Maar het is toch een soort narcosemiddel? Ja, het is ontwikkeld als narcosemiddel. Toen was het nog even een slaapmiddel. Toen werd het bekend als rape drug. Oh. En tot 2-3 jaar geleden beweerde zelfs het Trimbos Instituut, wat toch de autoriteit in op verslavingsterrein is, dat je er niet verslaafd aan kon raken. En inmiddels zien wij wekelijks GHB-verslaafden. Maar als je dus verslaafd bent aan een narcosemiddel, dan lig je toch dan alleen maar te maffen. Wat is de uitwerking anders? Nee. Als je een klein beetje neemt, dan word je een soort los uivoor en voel je je goed en beter dan je gewend bent. Vergelijk het met ecstasy, wat een beetje hetzelfde effect heeft. Varieert van persoon tot persoon wat je het lekkerst vindt. Maar daar begint het mee. Maar het is vrij snel ook weer uitgewerkt. En dan neem je nog een dopje. Ja, dan neem je nog een beetje, precies. En dan een deel, en we weten niet precies hoeveel van de mensen, kan vervolgens niet remmen en houdt dus nooit meer op. En dat is een beetje het verhaal achter alle verslavingen. Online pokeren of gamen. Er zijn niet veel mensen die eraan verslaafd raken, maar als heel erg veel mensen het doen, dan is zelfs een klein deel wat verslaafd raakt toch een heleboel patiënten. Hey, wat zijn nou de ergste verslaafd? Het GHB is heel erg, denk ik. Hè? Als je daar helemaal aan verslaafd bent, wat is het nog meer? Is er iets nieuws? Nou, nog, dat gokken, hè? Dat online gokken, dat is echt wel een drama. Ja. Wat je bijvoorbeeld, is interessant, hè? Dus je hoort nu het IOC en de UEFA steeds vertellen dat ze bang zijn voor het verkopen van wedstrijden. Wat men steeds vergeet op te merken, is dat heel veel van die spelers die wedstrijden verkopen, die zijn gokverslaafd. Want het werkt namelijk zo, je zorgt dat die speler schulden bij jou heeft. Vervolgens kan hij er alleen nog uit wegkomen door een bal in eigen doel te schieten of een opgelegde kans huizenhoog over. En dan kan hij die schuld wegstrepen. Dus het probleem is dat veel van die topsporters, die zijn gokverslaafd geraakt. En daarom willen ze die wedstrijden verkopen. Nog even terug naar die GHB, want ik ben eigenlijk een beetje... Ja, niet dat we hier een handleiding gaan geven hoe je dat maakt, maar hoe maak je dat nou? Ja, je kan al, ja, ik ga het ook niet hardop zeggen. Je kan het op internet zo vinden. Maar het zijn ingrediënten die je gewoon bij grote drogisterijketens kan kopen. Zo simpel is het. Ja, en een beetje roeren en klaar. Grootsteenontstopper is een van de ingrediënten. Oh, lekker. Ja. Nou, dan is het in ieder geval een straatje schoon. Waar smaakt het naar? Nou, het is een zout. Het is bitter. Niet lekker. Hey, maar mijn moeder vertelde vroeger altijd... van als jij uit de grootsteenontstopper drinkt... dan komt er een gat in je luchtpijp en dan ben je dood. Maar ja. Dat geldt dus niet eigenlijk. Nou, ik ben dus volgelopen. Nee, maar daar moet je dus aanmaken. Maar de zwaar verslaafden die doen dat niet eens meer. Dus die gaan inderdaad over op het nuttigen van grootsteenontstopper. Nou, best lekker. Heb je wel eens gedaan, Jan? De grootsteen ontstopt wel, ja. Maar ik heb gezien als de grootsteentje ontstopt wordt. Gerust wel. Maar nooit met GHB. Nee, dat niet. Welke kater, Bram, zou jij zeggen, is het ergst van alle drugs? Waar moeten we de mensen echt niet qua kater aan beginnen, zeg maar? Dat is een lastige. Ik denk, ja... Misschien is toch het ergste nog wel de verslaving aan kalmeringstabletten. Omdat dat bouwt ook in jaren op. En als je daarvan af moet, dat is wel echt een kwelling. Nee, maar als je... Valium addicts. Maar het gaat meer om dat als je wakker wordt na een avondje wat gebruiken... Ja, maar als je dat dus dan niet meer neemt... Want in principe is alle onthouding... Je dient het middel niet meer toe. Of het nou drank of drugs of pillen zijn. En dan komen de verschijnselen. En ik heb het idee, wat ik ervan gezien heb... dat mensen die van de benzo's, van de kalmeringstabletten af moeten... dat die het misschien wel het zwaarst hebben. Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik ben niet zo'n dopehead eigenlijk. Ben jij ook niet, Jan? Nee, joh, ik ga al stekken van een blootje. Dat is niks. Maar ik heb het wel eens gedaan. Ik heb ook wel eens een keer cocaïne gesnoven. En toen werd ik de volgende dag wakker. En toen leek ik verdomme wel of de SO bij me had afgetankt. Wat is dat, joh? Dat is niet, nou, dat weet jij natuurlijk niet, Jan. Dan, nee. Maar het is alsof je de benzine hebt. Dat zit in je hele lijf, joh. Je wordt gek. Ja. Wat is dat? Ja, ontwenning. Nee, maar dat is, wat is dat chemische... Ja, ik dacht dat het gestampte kokenblaadjes. Ja, nee, maar uiteindelijk heb jij heel andere hersens dan ik. Dus kan je niet zeggen dat iedereen die coke gebruikt heeft... zich de volgende dag zo voelt. Er zijn enorme grote verschillen tussen mensen daarin. En er zijn ook mensen die gebruiken coke... en die hebben er juist helemaal geen last van. En dat leidt dan er weer vaker toe dat ze het maar gaan misbruiken. En, nou ja. Ja, want wat je vaak hoort is dat 7 dan mensen... gram per keer deed die gekke Charlie Sheen, bedenk ik me nou ineens. 7 gram per keer? Ja, dat ging echt dat met, veel, met grote brokken. Ja, ik had pas een jongen uit Spakenburg en die kwam tot 12 gram per etmaal. 12 gram per etmaal? Ja, dat kan altijd meer. Oh, Jezus. Wat kost dat, 12 gram? Dat is €50 ongeveer per gram. Dan zit hij op 600 ballen per dag. Ja, hij moet goed verdienen om te kunnen bekostigen. Dat kunnen wij alleen, denk ik, zo betalen hier bij Radio 1 Jan, of niet? Ja, dat weet ik nog niet eens eigenlijk. Maar het grappige is, ik ken namelijk mensen die aan de coke verslingerd zijn geraakt. En die hebben dat ook gedaan wat ik heb gedaan, een keer een snuif genomen. En waarom zijn zij dan gehoekt geraakt? En dan dacht ik alleen maar, goh, wat stink uit mijn bek naar die chemicaliën. En was dat ook mijn hele snuifcarrière? Ja, dat is de Nobel Prize winning question. Ja, als je dat antwoord hebt, dan ben je echt... Dat is natuurlijk waar alle verslavingsonderzoekers naar op zoek zijn. Wat? Het is een gen. Nou, maar het is niet één gen. Kijk, het leuke van mijn vak is ook... als er één gen was, dan hoefde alleen maar het gen te vinden... dan was het klaar. Het is allemaal veel ingewikkelder dan dat. En met één gen komen we er nooit. Ben je zelfs wel eens bang geweest dat je ergens verslaafd zou raken? En zo, ja, wat? Ja, nou, ik waar ik verslaafd aan ben geraakt op een gegeven moment is Tetris. Een buitengewoon truttig spelletje. En dat had ik is dat dodelijk? Op mijn smartphone. Grappig, ik weet wat Tetris is. Nee, maar ik kon er niet mee stoppen. Dat is echt heel raar. Want ik kan mijn tijd echt beter verdoen dan met Tetris. En het enige wat hielp was stoppen hebben van mijn telefoon afhalen. Verslaafd aan Tetris? Ja. Hoe lang heeft dat zo'n beetje geduurd? Nou, een maand of drie. Ik had op een gegeven moment helemaal uitgespeeld. Ik heb het eraf gehaald. Zodat ik het toch weer op ging. Het helemaal uitspelen. Nou, en hoe ben je gekikt? Cold turkey? Of ben je in therapie? Ja, nee, maar dat is dan dus helemaal eraf. Maar ik doe nu Angry Birds via mijn zoon. Dat kan ik ook heel slecht mee ophouden. Word wel een van de meest sneuwe verslavingen eigenlijk. Ja, het is heel treurig. Ja, word fout, hè, doet iedereen tegenwoordig onder de dekens. Ken je dat? Zo'n Scrabble. Ik zat laatst dus in het café. Ja, maar vrijwel leeg café, want ik woon in het dorp en het was door de week. En er zaten 5 mensen aan de bar. En die zaten met elkaar te woordfeuten. En ik zat daar een beetje verlul, want ik heb een Blackberry en daar kan niks op. Dus ook dat woordfeuten niet. Nou ja, goed, dat wilde ik even kwijt. Ja, wat maakt het ook uit eigenlijk? Er zijn cafés die zijn het nu aan het verbieden, hoorde ik vanmiddag. Ja. Op Radio 2. Spelletjes. Ja, want... ze moeten naar het café komen om met elkaar te praten. En dan zitten ze dus 5 mensen in een café inderdaad dat spelletje te doen. En dat, Maar ook niet meer gedronken waarschijnlijk. Nee, maar pak, zeg dan, hey Herbergier, geef mij even dat scrabblespel. Als je toch met elkaar gaat spelen, ja. Ik vind het toch ongelooflijk. En daarom, ik zat er maar een beetje voor lul naast. En wat doe je dan in een café? Je bent eenzaam, je ziet andere mensen zich vermaken. Dan ga je zuipen. Ja, en wij gaan naar het radiospel, denk ik, qua bruggetje. Ja, waarom is dat? Niet? Ja, ik vind het wel. Je bent sterk in de brug. Ja? Je bent echt een bruggenbouwer. Ja, dat is mooi om te horen. Dat kan ik goed. Bram, we gaan straks met je verder, als je er nog zin in hebt. Bram. Ja, natuurlijk. Over seks dadelijk met Bram. We hebben alles vervangen, wat we konden vervangen, om deze show anders te maken dan vorig jaar. Maar toen we Jelmer vertelden dat zijn belspel eraan ging, ging hij zo jank als een klein kind dat we toch maar zijn zin hebben gegeven. Je kunt dus nu bellen met 0800-1121. 1 quote, 3 nieuwsfeiten. Het echte Jannen radiospel. Ja, Heemskerk, dat is wat, joh. Ja, dat was, die kleine kabouter die was aan het huilen. Maar mijn spelletje moet overeind blijven. En jij bent zo'n goede jongen, dan zeg je, nou oké, dan krijg je dat spel. Voor mij had hij kunnen het uitzoeken. Ongelooflijk. Trouwens, ik denk dat het belspel zo langzamerhand ook wel heel verslavend aan het worden is. Absoluut. Want je kan niet, niet zomaar iets winnen. Maar ik zou het eens even uitleggen. Ik leg het nog één keer uit. In een citaat wat onze kabouter aan elkaar heeft geplakt. Daar zitten 3 nieuwsfeitjes even in verborgen. En de vraag is natuurlijk welke 3. 0800-1121 als je ze herkent. Dan bel je en zeg je, nou Jan, die 3 quotejes waren erin gezet. En dan win je dan het enige echte nieuwe echte Janne t-shirt. Want er komt een heel nieuw shirt aan. En dat is niet zo gek, want Dijkgraaf stond met zijn ponum op die andere. Ja, en die is weg. Knappe jongen, maar toch een nieuw shirt. Ja, nee, we hebben nu eentje met haar erbij. Dat vind ik nog wel, aardig. Dus we moeten binnenkort even een shirt gaan maken. Even kijken. We gaan dus een belspel doen. 0800-1121. Als je ze herkent. Zullen we de oplossing trouwens eens laten horen? Het is misschien waar. Ja, laat maar horen. Het is nog een experiment, maar de eerste resultaten zijn nu al opmerkelijk te noemen. Op verschillende plaatsen in het land wordt er weer gebruik gemaakt van het verkopen van wiet aan buitenlanders. Dus wat doe je dan op je vrije zaterdag? Nou, Jan, is het een talent of niet, die kabouter? Je hoort het toch bijna die knipjes niet, hè? Onvoorstelbaar. Het leek net echt alsof het één verhaaltje was. Ja, echt. Dat kan niet goed, hè, die toch jongen. En dan wordt hij zo onderbetaald en afgezekerd iedere keer. Onvoorstelbaar. En toch zitten er 3 fragmenten in, Jan. Ja, zijn er 3 fragmenten. 3 nieuwsfeiten. We hebben de beller. Jan Meijer. Ja, hallo, met Jan Meijer, Amsterdam. Een echte Jan? Ja, een echte Jan, want aan het afkikken van de alcohol. Dus, jeetje, nee. Toch, uitgerekend nou, vandaag, dat uitgerekend, is ook wat. Ja, en ik heb deze week ook nog een taakstraf van 40 uur... omdat ik een fles rosé bij Albert Heijn heb gejat. Nou, dat gaat hartstikke lekker. En, was een goede rosé? Ja, dat is natuurlijk wel een goede vraag. Nee, dat was weer een hele goedkope. Hé, verdomme. Nou, jat dan een goede Jan. Hé, hey, een echte Jan die jat dan een goede, die een Grand Cru. Dan kan je toch niet met zo'n limonadetje thuiskomen? Ja, maar toen was ik al een beetje besopen, dus toen had ik er niet goed over nagedacht. En een taakstraf van 40 uur, wat is dat? Dat is 1 week. Dat is 1 week, maar je moet zo rekenen. Er staat 2 uur voor 1 dag. Dus anders zou je 20 dagen zitten. Maar 40 uur taakstraf, dan heb je vast de helft van de familie uitgemoord in Nederland. Want dit is een flinke straf. Wat heb je gedaan? Ja, zegt hij net, een fles rosé gejat. Nee. Je hebt toch die straf al gekregen voor die fles rosé? Ja, en die krijg je tegenwoordig zo. Het gaat als volgt. Je hebt die fles rosé gejat 's middags. En de volgende dag kun je al melden bij de reclassering. Kan je gaan wieden? Dat is ook wat. Ja, dan kun je, nou, ik heb vrijdag het Safari Park zo goed gedaan dat 4 dames met een hond zeiden, ze moeten jouw hoofd van het Safari Park. Nou, hier dan. Kijk, en zo gaat die reclassering vandaag. Ik vind het een fantastisch verhaal, Jan Meijer. Ja. Zeker weten. Weet je de antwoorden? Dan kunnen we er even doorheen jassen. Ja, de verstrekking van wietpassen aan Belgen en Duitsers. Ja. Ja. Ja, die tweede, ja, dan ben ik nog mijn verhaal. Ben je al bezopen? Nee, ik ben aan het afkikken. Nee, afkikken. Nee. Wat zeg je nou toch? Ja, sorry hoor. Ik luister niet. Ik luister graag naar mezelf, Jan. Dat weet je. Het is toch allemaal wat? Jan Meijer, 3 feitjes. Hè? Je bent tot 1 gekomen. Ook knap, ja. Maar niet genoeg. Die tweede was, die schommel wel te binnen. Ja, dat is waarschijnlijk nog afkikverschijnselen. Dus ik weet het even niet meer. Nee, Meijer, ik zou zeggen, trek er je rozeetje open en we spreken elkaar snel weer. En bedankt, Jan. He, tot ziens. Yo, daar. Hoi. Matthijs hebben we, Jan. Hallo, goedenavond. Daar is Matthijs. Hey, hallo, goedenavond. Zeg het maar, Matthijs. Zou u nog 1 keer af kunnen? Ja, maar ja, komt u nog 1 keer. Het is nog een experiment, maar de eerste resultaten zijn nu al opmerkelijk te noemen. Op verschillende plaatsen in het land wordt er weer gebruik gemaakt van het verkopen van wiet aan buitenlanders. Dus wat doe je dan op je vrije zaterdag? Nou, Thijs? Nou, de eerste gaat over de wietpassen. Nou, ja. Ja, nee. Niet nou, echt. Ga door. Nou, de wietpassen is goed. Ja. Die hadden we al. De ander gaat over het mooie weer, wat mensen gaan doen in een Nog eentje. Als ik een trommeltje had. Ja, precies. Trommelde ik nou. Maar... Over de eurocrisis? Nou, nee. Nog één gokje, heb je trouwens een zuster? Ja, ik heb een klein zusje, maar... Oh, en komt ze ook wel eens in de wijk, zuster? Over de probleemwijken. Nee. Ik heb een trommeltje. Nee, het is niet goed, Thijs. Jammer. We hebben Ed nog. Wow. Ed, zeg het nou, jongen. Ed, kom maar door. Eddie! Hallo, goedenavond. Hey, hallo, Ed. Hi, Ed. Dat zijn de wijkzusters. Dat is een goed experiment. Die gaan die mensen nu helpen in plaats van thuishulp. Eddie, lekker bezig. De wijkzusters tellen we. Ja, dat is goed. En nog twee, Ed. Nou, dan kan je eigenlijk wat de vorige heeft. Ja, die vorige, hè, die is die wiet en die... Ik zeg, we hebben een winnaar. We hebben een echte Ed. Ed, jawel. Ed, je hebt gewonnen. En je hebt niet zomaar gewonnen. Je hebt het eerste echte nieuwe echte Jelle T-shirt gewonnen. Wat dacht je daarvan? Vorige week de laatste. Wat zeg je? Vorige week had ik de laatste. Oh, ook al? Ja. Een vaste beller, Ed. Een vaste beller en een vaste luisteraar. Oh, hartstikke fijn. Blijf lekker luisteren. Blijf lekker bellen. Eddie, de goede nacht en de groetjes in de mazzel. En later en doeg. Dag, Ed. Zo. Ja, door naar een serieuze kost, Jan. Maar hoe vond je dit? Ik vond het gek. Het eerste belspel? Ja, ik vond het fantastisch. Dat voelt lekker, hè? Jelmer, bedankt. Ik ben blij dat het er nog in zit. Wat een niveau. Nou, echt een hoog niveau. En een goed verhaal van Jan Meijer. Ja. Over de fles rosé in de Albert Heijn. Ik vond het een topverhaal. Wat een verhaal. Een doorsnee van de samenleving. Maar goed, gesproken over. Wat ook doorsnee schijnt te worden de laatste tijd is homo's uit hun huis, beste Jan. Ja. Nu weer een stel in het Gelderse Ulft. Geen idee waar dat is, maar dat is ergens in Gelderland. En eerder werden al gays uit hun huis getreid in Utrecht en Den Haag. Nou, wij vinden dat belachelijk, want blijf gewoon met je poten van onze poten af. Dat is eigenlijk het verhaal. En zeker is dat, zeker is dat. En ik heb contact met Henk Krol, hoofdredacteur van de Gaykrant. Goedenacht! Een hele goede nacht. Meneer Krol, u heeft een meldpunt voor pesterijen of tegen homo's geopend. Maar nu wil de Nationale Ombudsman de boel overnemen. Hoe zit dat nou? Wij zaten zondagochtend in een programma van Eva Jinek. En, van wie? Ja, daar, Eva. Eva? Ja, je kent Eva toch wel, de vroegere nieuwslezeres. Eva Jinek, de vriendin van Max. Vriendin van Bram. Ja, Moskowitz. Bram. Ga door. U zat in dat programma. Ik zat in dat programma, hij zat in dat programma. En hij zei, ik vind dit een initiatief wat eigenlijk wel bij ons past. Zouden we niet op de een of andere manier kunnen samenwerken? Nou, samenwerken voel ik heel veel voor. Ja. Omdat wij natuurlijk niet zo geëquipeerd zijn dat we al die klachten ook tot het end toe kunnen onderzoeken. Ja, precies. Wat we wel heel belangrijk vinden is dat die klachten bij ons binnenkomen. Dat er nu voor het eerst ook mensen zijn die bij ons bellen en die bij ons mailen, die dat bij andere meldpunten niet durft. Ja, maar er is natuurlijk één probleem. Is natuurlijk dat er nu al verwarring is ontstaan, want als ik stel dat ik ben een homo en stel dat ik word gepest, naar wie moet ik nou klagen? Bij Brenninkmeijer of bij u? Je moet klagen waar je het meest op je gemak voelt. En oh ja, bij Brenninkmeijer. Toch het meest bij ons op het gemak voelen. Oh ja, bij u. En wat wij doen is, wanneer we dat soort klachten binnenkrijgen, kijken we of er inderdaad fouten gemaakt zijn door de overheid. En dat is heel vaak het geval, omdat de politie niet altijd erg zorgvuldig omgaat met... Meneer Krol, het is toch eigenlijk zo dat de politie er eigenlijk helemaal niets aan doet? Dat is toch wat u eigenlijk... Nee, dat is niet waar. Nee? Het is per politiekorps anders. Er zijn politiekorpsen waar ze er heel voortvarend mee omgaan. En er zijn politiekorpsen waar ze er echt geen hout van bakken. En dan is het goed dat de ombudsman daarnaar kijkt. Maar we willen dat natuurlijk wel op zo'n manier doen dat mensen gewoon bij ons anoniem kunnen blijven klagen. Ja, hartstikke goed. Dus ze bellen op of ze sturen een brief of fax of wat dan ook. En ze zeggen, joh, ik word geperst door mijn buurjongen. Wat gaat u dan doen? Gaat u met het paard en het zwaard daar in galop naartoe? Nou, dat lijkt me niet wijs. Er wordt ook niemand mee gediend. Wat we wel doen is we onderzoeken wat er echt aan de hand is. En mensen zijn vaak heel uitgebreid in hun documentatie. En ze sturen ons echt hun hele hebben en houden op. Soms blijkt het gewoon ook helemaal niet te kloppen. Want dan zijn het gewoon mensen die eigenlijk helemaal niet gepest worden, die zich dat inbeelden. Oh. Maar je komt ook dingen tegen dat je denkt, ja, dit is toch wel uitermate triest. Heeft u de indruk dat het de laatste tijd steeds vaker gebeurt, meneer Krol? Ja, je leest er in elk geval wel vaker over, is mijn indruk. Je lees er meer over. Ik denk dat, er eerder melding van wordt gemaakt. De pers schrijft er ook meer over. Ik denk dat het vroeger waarschijnlijk net zo vaak voorkwam als tegenwoordig. Maar we zijn wat mondiger geworden. En klopt het ook omdat het, er wordt vaak gezegd dat het uit allochtone hoek komt? Klopt dat eigenlijk? Nee, denk ik niet. Het komt voornamelijk uit streng religieuze hoek. Aha, dus ook door de streng religieuze boeddhisten en dat soort werk? Nou, boeddhisten zijn niet zo religieus, Ze zijn meer filosofisch. Maar als het echt gaat om... Bovendien tamelijk vredelievend. Ja. Dan heb je daar inderdaad een probleem. Omdat de meeste religies toch erg anti-homoseksueel zijn. Meneer Krol, ik heb ook de indruk dat naast onder homoseksuelen gebeurt dat veel. Maar ik heb ook de indruk dat in de algemene zin steeds vaker hoor je gevallen van pesterij. En vindt u eigenlijk niet dat meneer Brenninkmeijer het ietsje breder moet trekken? En dat de hele kwestie van pesterij in het algemeen, het wegpesten van mensen, in het algemeen wat serieuzer zou moeten worden genomen? Waarom eigenlijk moet er een uitzonderingsposities voor homo komen die gepest zijn? Nou, dat zou je mij niet zeggen. Ik ben er erg sterk voor dat de hele maatschappij zich eens zou gaan bezinnen of we wel op de goede weg zijn. Want ja, je hoort dat steeds vaker zeggen. We zijn met z'n allen wel een beetje aan het verhufteren. Ik weet nog dat vroeger thuis de deur nooit op slot ging. En dat je gewoon via de achterdeur altijd binnen kon. Die goede oude tijd. Nou, ik vind het wel fijn, die goede oude tijd, Jan. Ik ben daar wel voor, hoor. Ik ben het wel met meneer Krol eens. Maar meneer Krol zegt van hetzelfde geld dat er vroeger net zoveel poten werden geramd als nu, toch? Ja, daar ben ik bang voor. Ja, dus zo goed is die oude tijd ook weer niet. Nou ja, in zoverre, die oude tijd was zeker voor homoseksuelen niet goed, omdat er toen ook helemaal niet over gesproken kon worden. Maar op andere vlakken was het toen toch wel een stuk mensvriendelijker, zou je zeggen. Maar ja, toen was er geen bootjesparade. Nee, ach. Dat is een zonde. Of daar nou alles mee staat of valt, dat mag ik te betwijfelen. Mijn vraag, dat het heel gezellig is. Nog even de vraag over die klachten. Hè. Wat gebeurt er nou eigenlijk mee? U krijgt allemaal klachten binnen en stel nou ze zijn waar. En wat gaat er dan mee gebeuren? Of is het gewoon het verzamelde werk van Henk Krol? Nou nee, daar zit niemand op te wachten. Nee, wat er wel mee gebeurt is dat er inmiddels al heel wat steden zijn waarvan de burgemeesters hebben laten weten dat wanneer het in hun stad voorkomt, dat ze er ook echt iets aan gaan doen. Nou, die hele veranderende houding, daar kunnen we gelukkig mee. Nou ja, precies. Ik ben het met u eens. Ik vind dat heel goed dat ook Brenninkmeijer zich erachter schaart, dat er druk op burgemeesters wordt gezet die eigenlijk wel beter weten, maar er niks aan deden. Want dat hoor ik u zeggen. Nou, vergis je niet hoor. Ik bedoel, wat er echt gebeurt, mensen gaan naar de wijkagent toe. En die wijkagent die zegt in bijna alle gevallen, ik zou als ik u was er niks mee doen, want het probleem wordt alleen maar groter. En zolang als wijkagenten dat zeggen, blijft het probleem bestaan. Ja, nee, dat geloof ik ook. Dat moeten we niet hebben. Nee, dat moeten we niet willen. Want wij zeggen gewoon, blijf met de poten van de poot af. Ja. Meneer Krol, hoofdredacteur van de Geekrand. Enorm bedankt en een prettige nacht nog verder. Hè. Ja, dank u wel. Dankjewel, jullie ook. Daar. Echte Janne. Ja, het is tijd voor het belangrijkste onderwerp om met Bram Bakker, verslavingsexpert, te bespreken. En dat is niet voor niks seks. Kan je verslaafd aan seks raken? Bram. Ja, enorm. Hoe kan dat? Want kijk, waar zit het verslavende element dan in? Ja, behalve dat het lekker is en leuk en eigenlijk dat je het gewoon altijd wil doen. En ja, ik geef eigenlijk zelf het antwoord al. Nee, dat is niet waar. Oh. Dat je het altijd wil doen. De grap is dat de meeste mensen er op een gegeven moment wel genoeg van hebben. We vinden het heel leuk om te doen alsof je er nooit genoeg van krijgt. Maar de meeste mensen zijn op een gegeven moment wel tevreden. En een enkeling niet, en die is verslaafd. Maar is dat een aandoening? Je hebt een nymphomanus, hè, die wil gewoon... Nee. Het is hetzelfde kapotte rempedaal als dat van de alcoholist of de gokker. Het is niet kunnen stoppen. Hoe ziet het eruit, Bram? Zo, zeg maar eens, beschrijf dus zo'n dag van zo'n figuur eens even dan. Nou, je hebt verschillende varianten. Je hebt natuurlijk gewoon de mensen die fysiek niet genoeg van seks kunnen krijgen. En, Dat speelt zich af op het internet en dan worden er contacten gelegd en dan zoekt men elkaar op. Maar de bulk is man en treurig achter de computer thuis. Dus dan gaat het over masturberen op bewegend beeld. Ach. Maar ja, dat is een beetje triest. Want wij willen natuurlijk... Kijk, die rukkende kerels allemaal mijn worst wezen. Hé, hey, dat is een geinige. Maar niet? Oké. Okay. Maar vrouwen die er geen genoeg van krijgen, waar zijn die, Bram? Waar kunnen we die vinden? Nee, die zijn er ook. Ik heb er 2 gehad het afgelopen jaar. Oh, en waar is lekker? Of als patiënt bedoel je? Ja. Ik dacht van ketsekatsi, maar je bedoelde... dwangmatige masturberende vrouwen. Oh ja, joh. Ja. En mag je dan ook bijvoorbeeld nu vertellen waar ze wonen? Nou, ik denk niet dat als ik zeg Arnhem... dat jij dan volgens weet waar je naartoe moet, Jan. Maar... Nee. Nou, richting Apeldoorn. Maar dat is dwangmatig masturberen. Ja. Maar hoe gaat het in zijn werk bij die dames, dwangmatig masturberen? Nou, net als bij die mannen. Ja, nee, maar ik wil vleeselijke uitleg. Hoe het gaat, snapt hij wel. Ja. Maar dat begint nee, maar... vroeg al. Zo van, ja. Je wordt wakker en je denkt, ik zou eigenlijk op moeten... de kinderen moeten naar school, maar ik ga eerst even dwangmatig masturberen. Ja, ga eventjes... Het lijkt erg op een dwangstoornis. Het overlapt ook. Als je kijkt waar het in de hersenen misgaat... dan is het hetzelfde bij die mensen die 89 keer hun handen moeten wassen... en 5 keer terug naar huis moeten om te kijken of ze de deur op slot hebben gedaan. Of nou, ik zou het fijn vinden als die mevrouw wel af en toe haar handen wast. Dat is niet zo heel gek. Ja, die staat de hele dag op de deurbel te drukken. Ja, dat moet je niet. Oké, ze gaat door. Nee, maar het is dus dwangmatig en het neemt je zo in beslag... dat je normale doen en laten er door in het gedrang raakt. En als jij het goed geïntegreerd 5 keer per dag met jezelf kan doen... of met de buurvrouw, dan doen we daar niet moeilijk over. Maar dit zijn mensen die echt ernstig in de problemen raken. Maar dat komt omdat ze op hun werk de hele dag op het toilet zitten bijvoorbeeld? Nou, dat kan, maar het is ook wel vaak het zoeken naar steeds extremere prikkels. Kijk, de meeste porno is gratis. Waarom? Omdat de gevoelige zielen bij het bezoek van de gratis porno-site... ergens in de marge iets zien wat ze aan kunnen klikken... en dan moet je even de creditcardgegevens doorspelen. En vandaar gaat het dan steeds verder. En dan is er een deel wat niet kan ophouden en dus steeds... bizardere beelden gaat zoeken om zichzelf aan op te geilen. En nou ja, de eerste keer gaat makkelijk, de tweede keer lukt ook nog wel... maar de derde, vierde en vijfde keer heb je steeds zwaardere prikkels nodig. Ja, het wordt steeds maffer. Ja, het wordt steeds maffer. En duurder. En dan dus ook duurder, ja. Ja, ja, ja. Hey, maar kijk, ik ben een redelijk gezonde Hollandse jongen... en ik hou wel van een potje seks. Hey, maar wanneer is het dan, zeg maar gezonde zin... en wanneer wordt het dan een beetje verslavingsachtig? Laten we ervan uitgaan dat de meeste van die mensen... die hebben een relatie. Dus die zijn gewoon getrouwd of die wonen samen. En het wordt al wel problematisch als je het stiekem gaat doen... en het met andere mannen of vrouwen moet doen dan je eigen vaste partner. Wat er dan vaak bij komt is dat die eigen vaste partner... die wordt überhaupt niet meer bekeken of aangeraakt. Want die heeft de aantrekkelijkheid verloren voor de seksverslaafden. Ja, maar die is niet kinky genoeg. Die zegt, nee, die leent zich ook niet. Kijk, het is ook heel erg liefdeloos. Hè? Dus er wordt echt. Men leeft zich bot uit. En dat is toch iets heel anders dan liefdevol vrijen met je vaste partner. Dat gaat heel ver uit elkaar. Ja, dat is heel iets anders, Jan. Ja, ik kan liefde en seks wel gewoon scheiden. Maar dat kunnen alle mannen toch, of niet? Ben ik nou gek? Nou, de meeste mannen, het is buitengewoon teleurstellend voor jou misschien, willen toch nog steeds liefde en seks combineren. Meen je dat nou? Ja, we doen wel heel graag alsof het ons niet interesseert. Ja, dat is wel waar. Ja. Jan, ben jij van de liefde? Liefde en seks? Ik ben heel erg van de liefde, Jan. Nee, maar ben je niet van het gewoon even gezellig een wippie? Even snel een wippie met iemand die je niet kent? Nou, er zijn natuurlijk wel, dat vind ik. Dat zit er tegenstelling in, hè? Het liefderijke en het seksuele. Dat Bram eigenlijk ook al zegt. Je hebt natuurlijk wel steeds... Voor geile seks heb je harde prikkels nodig. En dat is soms wel eens een tegenspraak met lief, teder, knuffelen... en zachtjes tegen de warme, gebreide broek aan. En ook binnen, nog los van verslaving, speelt dat voor veel mannen wel... dat ze dat toch allebei willen. En dat het maar moeilijk bij één persoon te vinden is. Het was een hele monoloog, hè? Ja, nou, maar een hartstikke goede monoloog. Maar weet je wat ik bijvoorbeeld heb? Ik ben 5 jaar getrouwd en bijzonder gelukkig, Bram. Maar dat je dan heb je ook wel eens fantasie. Je denkt, nou, dat zou ik wel eens eventjes willen uitvoeren. Maar denk je, dat arme mens heeft met 3 kinderen gebaard... en dan ga ik dat dan nu aan de voorstellen, zeg. Daar zit ik morgen mee een eitje te pellen aan het ontbijt. Nou, maar een van de meest onderschatte mogelijkheden... om een monogame relatie langdurig spannend te houden... is jouw fantasieën bespreken met je vaste partner. De meeste mensen durven dat niet. Maar... vertel jij eens aan je vrouw over die enorme negerin waar je fantaseert. Terwijl ik er nu even van uitga dat jouw vrouw er niet als een enorme negerin uitziet. Nou, ze heeft er wel wat van, hoor. Oké, maar goed. Ze is heel goed in pindasoep maken, laat ik het zo zeggen. Jan, dat Bram eens even uitpraat. Als zij Als zij ziet wat dat met jou doet, dan prikkelt haar dat misschien ook weer. En zo kan je een behoorlijk ingedutte seksuele relatie. Maar Bram, dat is toch niet zo? Meestal dan ga je dan. Die praat je er zelf doorheen. Ja, maar nu ga ik een interessante vraag stellen. Oh. Vandaar. Wat een lont. Nee, maar het ding is een beetje. Ik zie me echt niet naar moeder toe gaan en zeggen: weet je waar ik nou zin in heb? Nou, laten we de negerin aan. Ik denk niet dat zij gaat zeggen: gut, kind, daar heb ik nou begrip voor. Weet je wat? Doe maar eens lekker. Of ik kleed me aan als negerin, weet ik veel hoe dat gaat. Hoe gaat ze dat nou doen? Geen idee. Spannend zou het zijn, Jan, om het toch te doen en te merken dat zij het misschien, dat ze misschien niet zo reageert zoals jij vreest. Ik denk dat 9 van de 10 Nederlanders hun fantasieën niet met hun partner durven te delen. Terwijl 9 van de 10 Nederlanders ook denken: ik wou dat mijn partner dat maar gewoon deed. Dus eigenlijk is gewoon, want we zijn eigenlijk ook van de service hier bij Echte Jan. De tip is gewoon: vraag het gewoon aan die meid. Zeg, joh, ik zit er nou zo lang te denken aan anale seks. Wat dacht je ervan? Ja. En dan zegt zij, nou flikker even op. En dan heb je een probleem. Misschien zegt ze dus wel van, nou ja, haal jij een MR glijmiddel en we gaan ervoor. Ja, of misschien zegt ze wel, nou, ik heb laatst een hele mooie jas gezien in de etalage. Of een film met de voormalige keeper van ADO. Heeft ze het verkeerd begrepen? Ja, dat zou je gebeuren, zeg. Nou, dat je zegt, ik heb interesse in anale seks. Dat ze zegt, nou, hartstikke leuk, meid. Buk me even voorover. Heb je bij je vrouw niet? Bram, ben je er nog? Jongen. Nee, het is een beetje ordinair, dat geef ik je toe. Maar dus seksverslaving, dat bestaat. En masturbatieverslaving bestaat dus ook. Ja. En wat kan je er nou aan doen om daar vanaf te komen? Nou, dat is lastig. Omdat tegen een alcoholist zeg je moet dus niet meer drinken, punt. En iemand die allergisch is voor kiwis, die moet geen kiwis eten. En iemand die tegen alcohol kan, moet geen alcohol drinken. Maar eten en seks, eten is heel vergelijkbaar als verslaving met seks. Dat hoort bij de normale onderdelen van het leven. Dus je kan niet zeggen nooit meer. Dus prachtig. Mensen moeten leren dat te doseren, want niet is geen optie. Nee, dus eigenlijk is dat een hele moeilijke verslaving. Ja, het is een hele moeilijke verslaving, klopt. Hetzelfde met eten, ja. Nou ja, goed. Maar de oplossing, ik wil het je wel verklappen. De oplossing heeft veel te maken met het combineren van seks met intimiteit. En als de seks ook intiem is, dan is het natuurlijk iets heel anders dan rukken achter een computerscherm. Eigenlijk moeten we terug naar de liefde, hè? Ja, ik vind sowieso dat we allemaal terug naar de liefde moeten. Maar eigenlijk zeg je dus, ga lekker gewoon lekker bij je met je partner knuffelen en zeg, meid, ik vind dit eens een keer leuk. En dan komt het uiteindelijk allemaal wel goed. Nou, dan kom je echt heel veel verder dan wanneer je het elders gaat zoeken. Kijk, de meeste mensen willen toch gewoon het liefst een monogame relatie, hoe ouderwets het ook mag klinken. En de meeste mensen die vreemd gaan, die doen het echt omdat er in die monogame relatie, of die relatie die ze officieel horen te hebben, iets niet op orde is. Zo begint het toch meestal. Ongelooflijk, hè? Gewoon liefde, seks. Dat is gewoon de hoeksteen van de slaapkamer. En luisteraars, je kunt het, ook al ga je nu vreemd, ook al denk je dat het niet anders kan, je kunt het terugvinden. Dat is wat ik hoor van Bram. Absoluut. Daar gaan we straks nog eens eventjes verder over praten, Bram, als je er zin in hebt. We gaan eerst eventjes naar een Robbertje muziek luisteren. En daarna het nieuws. En daar zijn we weer terug bij. Seks en drugs en rock and roll is all my brain and body need. Seks en drugs en rock and roll. Silly ways, or throw them out the window. The wisdom of your ways, I've been there and I know. Lots of other ways. What a jolly bad show. If all you ever do is business you don't like. Sex and drugs and rock and roll. Sex and drugs and rock and roll. Sex and drugs and rock and roll is very good indeed. Every bit of clothing ought to make you pretty. You can cut the clothing, grey is such a pity. I should wear the clothing of Mr. Walter Mitty. See my tailor, he's called Simon. I know it's going to fit. You're quite welcome, it is free. Don't do nothing that is cut price. You know what they'll make you be. They will try their tricky device, trap you with the ordinary. Get your teeth into a small slice, the cake of liberty. 1 uur, René van Brakel met het NOS-journaal. In de Afghaanse hoofdstad Kabul zijn honderden mensen de straat opgegaan uit protest tegen buurland Pakistan. Ze trokken in een tocht door de stad en riepen dood aan Pakistan. De betogers zeggen dat de Pakistanse geheime dienst betrokken is bij de moord op de Afghaanse oud-president Rabbani 2 weken geleden. Die leidde een raad die over vrede onderhandelt met de gematigde Taliban. De Afghaanse president Karzai heeft na de moord de onderhandelingen direct gestaakt. Volgens Karzai blijkt uit onderzoek dat Rabbani is gedood door een Pakistaan. Door de moord is de spanning tussen beide landen verder opgelopen. Bijna alle 700 betogers die gisteren in New York werden opgepakt zijn weer vrijgelaten. Ze moeten zich nog wel verantwoorden voor het verstoren van de openbare orde. Tijdens een protestmars over de Brooklyn Bridge waren ze de rijbanen opgelopen, waardoor het autoverkeer in Manhattan vastliep. Een kleine 20 demonstranten zitten nog vast, omdat hun identiteit nog niet is vastgesteld. De actievoerders houden zich al weken op bij het beursgebouw in New York. Ze vragen aandacht voor de in hun ogen slechte verdeling van de welvaart in Amerika. Rob de Nijs en Anouk hebben de Edison Popprijs 2011 gewonnen als beste mannelijke en vrouwelijke artiest. De muziekprijzen werden uitgereikt in Rotterdam. Raccoon kreeg de prijs in de categorie beste groep en Daniel Lohuus won in de categorie kleinkunst theater. De publieksprijzen gingen naar Nick en Simon en Ilse de Lange. Crystal won in de categorie beste nieuwkomer. Marco Borsato nam de oeuvre Edison in ontvangst. En hij kreeg een speciaal eerbetoon van diverse artiesten. Het weer, kans op mist en het koelde af naar 10 graden. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt tussen de 19 en 23 graden. Vanaf dinsdag meer bewolking, buien en dan wordt het een stuk frisser. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Heemskerk en Jan Roos. Welkom terug bij de Echte Janne, de radioshow van Poont. En ik ben Jan Roos. En ik ben Jan Heemskerk. Beeld heb je op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is Echte Janne. En zometeen kun je weer gratis inbellen voor Wat een Geleuter op 0800-1121. De stelling van vandaag luidt: helemaal niemand moet een wapenvergunning krijgen, of je nou gek bent of niet. Maar dat is straks, Jan. Jazeker, want we gaan nog eens even door met onze hoofdgast van vanavond, Bram Bakker, verslavingsdeskundige. Ja, Bram, laten we eens eventjes beginnen met de ideale wereld. Hoe ziet het leven er eigenlijk zonder verslaving uit? Poeh, dat is een goeie. Tot om en nabij 200 jaar geleden was het er niet of nauwelijks. Hè? Verslaving is wel echt het gevolg van hoe we nu leven. Het is echt een ziekte van deze tijd. En het grote probleem is volgens mij het doseren. We zijn steeds slechter geworden in doseren. Dus vroeger moest je achter een konijn aan rennen als je wat eten wilde hebben. En dan ging je het konijn roosteren en had je lichaamsbeweging gehad. En dan had je het konijn op en dan ging je slapen. Er zat een soort ritme in de dingen. En dat zijn we kwijtgeraakt. Dat is ergens begonnen vanaf het moment dat er machines kwamen en het allemaal wat gemakkelijker ging dan we gewend waren. Behalve onze stoelgang eigenlijk. Hè? Dat is nog wel zo'n ding. Wat zeg je nou? Dat, niet regen. Stoelgang. Wil je het over poep hebben, Jan? Nee, laat maar. Het schoot me te binnen. Ja, dat kan toch gebeuren? Wat? Dat is wel zo'n regelmatig, rudimentair dingetje. Zorgens elke ochtend moet kakken. Dat je dan eigenlijk nog in je prehistorische kwap klaar ligt om die mammoet achterna te gaan. Daar dacht ik even aan. Sorry. Ja, ik ben hier even stil van, ja, mag het? Ja, nou, ik vraag me zelfs af of dat nog wel zo betrouwbaar is. Of daar de routine niet ook onder druk staat. Nou, maar laten we eerlijk zijn, verslaving is gewoon een welvaartsziekte. Ja. Maar, dus die caveman die zat niet in zijn grot zich helemaal wezenloos te rukken? Nou, als even teruggrijpen naar de drank. Er was geen gedestilleerd. Dus men kon bier en wijn maken. Een piel. Dus hij had zeg maar de mogelijkheid om in die grot te rukken. Maar omdat hij gewoon te druk was met de rest van zijn leven, kon hij dat niet hebben. Nou, ook omdat de beschikbare prikkels minder waren. Kijk, toen ik 17 was, 30 jaar geleden, dan moest ik op de fiets naar Leeuwarden om daar bij een of andere sigarenboer te bedelen of ik een tweedehands beduimeld blaadje kon kopen voor de tuk. 4 guldens. Of de candy. Of de chick. Ja, of maar nu heb ik of de Rosie. Nu heb ik een zoon van 17 en die heeft een smartphone en die drukt 3 keer op een knop en die heeft bewegende harde porno. Ja. Dus het is allemaal wel wat makkelijker geworden. Die caveman die had niet eens de candy. Die moest het gewoon doen met een mevrouw in een berenvel. Dat waren alle variaties die die hele zag. Harige mevrouw in een berenvel. Ik kocht vroeger altijd jouw blad, de Playboy. En dan ging ik naar de sigarenboer. En dan zei ik, mijn ome Kees is jarig. En dan gingen ze hem ook helemaal inpakken met een voor ome Kees sticker erop. En dan de maand erop ging ik dan bij een andere, bij de tankstation. Zeg ik, ja, ik heb even een Playboy, ja, maar ome Kees is jarig. En die ome Kees, jongen, dat was zeg maar mijn manier om Playboys te kopen zonder dat ik mij schaamde. Leuk verhaal? Schitterend verhaal. Dankjewel. Hé, maar een leven zonder verslavingen, is dat ook niet gewoon bloedsaai? Hoort dat er niet een beetje bij? Maar we waren het nog niet, toch? Je was aan het vertellen dat vroeger verslaving eigenlijk niet... Dat ging niet, je kon überhaupt niet verslaafd raken. Er was geen drank, er waren geen pornofilms. En toen is het misgegaan. We leven in een buitengewoon mateloze samenleving. En al onze behoeftes willen we nu bevredigd hebben. Dus vroeger moest je een jaar sparen voor een nieuwe fiets. En dan was je het hele jaar ermee bezig. En als dan eindelijk die nieuwe fiets kwam, dan was je daar ook heel erg lang heel erg blij mee. En nu besteed je hem 7x24 uur online. En de meeste mensen kunnen zich dat ook veroorloven. Dus is echt veranderd. Bestaan er nog trouwens mensen die echt nergens aan verslaafd zijn in deze tijd? Ja, nee, natuurlijk bestaan die. Alleen het probleem waar we denk tegenaan lopen is dat er steeds meer dingen zijn waar je aan verslaafd kan raken. En dat het dus kan gebeuren dat mensen ontdekken dat ze ineens aan Twitteren verslaafd zijn. En 10 jaar geleden hadden we dat niet, dus was er ook geen Twitterverslaving. Ja, dat had ik ook. Ik ben er een beetje van afgekikt, hoor. Maar ik lag op een gegeven moment onder de dekens te twitteren. Ik mocht van mijn vrouw niet meer in de slaapkamer twitteren. Want de slaapkamer was voor andere dingen. Achteraf ben ik erachter gekomen dat dat slapen was. Maar in ieder geval, ik lag zo, dan keek ik of ze aan het slapen was. Ging ik onder de dekens, ging ik een berichtje stikken. Dat ben je verslaafd, hè? Ja, ik heb het al van veel mannen gehoord. Maar je ziet meisjes van 15, die kunnen niet van hun BlackBerry afblijven. Of die zitten de hele dag op Facebook. Nou, ik vind een Twitterverslaving triest. Ik moet eerlijk zeggen dat ik een Tetrisverslaving triester vind. Ja, maar wat is nou eigenlijk het meest trieste wat je ooit hebt gehoord in de kliniek van verslaving? Nou ja, triest wordt het vooral als iemand zeg maar alles heeft. Dus in jouw ogen alles bereikt wat je maar zou willen. En dat dan over de balk gooit. Dus pas een profvoetballer, weet je, zeer getalenteerd. En zou Barcelona 1 kunnen halen. Ik kan daar alleen maar van dromen. Hij zou het kunnen. En zet het gewoon op een drinken. Waardoor die Barcelona 1 nooit gaat halen. Dus ik vind het meest trieste dat je een talent hebt wat vervolgens verloren gaat vanwege je verslaving. Ja, nee, dat is zeker waar. Maar heb je ook wel eens dat mensen... Wat heb ik nou laatst? Dat was iemand die was op televisie, die was verslaafd aan het inademen van deodorant. Die deed... En dan, die zoog er hele flessen van die Axe doorheen. En dan werd hij ook een beetje high van, maar dat moest dan deodorant zijn. Dat vind ik ook wel redelijk triest. Ja, nou... Ik weet niet of het hem daarin zit. Het is denk ik meer de schade die het teweeg brengt. Dus het zijn moeders die pas bevallen zijn met een zwaar alcoholprobleem en een kind dus laten creperen omdat ze dronken zijn. Dat, of het dan deodorant is of alcohol, dat vind ik triest. Dat gewoon alles om je heen kapot gaat omdat je geen maat kan houden. Ja, ben ik helemaal mee eens. Nou, ik word ook een beetje mies van. Ja, maar dat is wel waar natuurlijk. Dat gaat wel heel veel down the drain. Ik snap het ook nog steeds niet helemaal. Dan heb je inderdaad alles. Je kan je voorstellen dat je verslaafd raakt als je helemaal niks hebt. Je denkt, nou, ik kan net zo goed verslaafd raken, want het is verder toch niks aan. Maar dan heb je alles. Dan kan je heel goed voetballen bijvoorbeeld. Kunnen wij niet. Ja. Nee, ik kan niet eens lopen, joh. Nee, nou, dan ga je al. En dan heb je dat allemaal... Heb je daar begrip voor? Snap je hoe dat kan gebeuren? Nee, ik snap het niet. Maar het is ook het grote verschil tussen een ervaringsdeskundige en een boekengeleerde als ik. Het bedrijf waar ik werk is opgericht door een destijds zeer vermaarde reclameman. De man van Melk de Witte Motor in het Zwitserleven gevoel. En ik weet zijn naam. Don Schothorst. Precies. Nou, ongelooflijk toch? Mijn collega. Nou ja, je bent een kenner, Jan. Raad de kennis heeft die gozer. Ja. Op een gegeven moment kon hij zijn bedrijf verkopen voor weet ik hoeveel miljoen. En aan een stel Engelsen. En ze komt volgend jaar maar terug. Maar hij zat onder de Bloody Mary en de coke. En overschatte zichzelf enorm. En een jaar later was zijn bedrijf failliet. Zo'n verhaal. Ja. Buitengewoon treurig. Dat is eigenlijk altijd een beetje... Het hangt een beetje van viezigheid en treurigheid aan elkaar. Zo'n verslaving. Dus eigenlijk... Hey, maar inderdaad, maar hoe bestrijd je dat nou uiteindelijk, Bram? Want daar hebben we het nou eigenlijk helemaal niet over gehad. Hoe pak je zo iemand nou beet? Hoe zeg nou, je... daar zit mijn persoonlijke missie in dit vak wel. Kijk, het gaat heel over slechte gewoontes die je moet laten. En ik denk dat heel veel winst erin gelegen is dat je mensen prettige gewoontes moet aanleren. Dus mijn missie om mensen te laten bewegen heeft zeker te maken met mijn werk in de verslavingszorg. Omdat je ook goed kan voelen door in een park hard te gaan lopen. Zelfs als je het niet leuk vindt, ga je daardoor ook goed voelen. Is dat echt waar? Ja. Ja. Maar hoe werkt dat dan? Vertel eens. Ik ga lopen en ik heb er de dood aan. Dus vertel eens. Ja, en als je het gaat doen, dan werkt het toch. Omdat er allerlei stofjes worden geproduceerd die jouw emotionele brein, dat is een beetje het primitieve deel van je hersenen, goed doen. Dus veel goed stofjes. En ook allerlei stresshormonen die jouw brein slecht doen, worden afgebroken. Dus met bewegen kan je stress kwijtraken en je beter voelen. Zonder dat je het uit een fles trekt of uit. Maar is het dan niet het gevaar dat je bijvoorbeeld een drankverslaving, rookverslaving, gokverslaving, gameverslaving hebt? Dat je denkt, ik ga lopen. He, om dat er vanaf te komen en die stofjes werken en het afval wordt afgevoerd. En dan ben je verslaafd aan hardlopen. Ja, mensen die de pest hebben aan hardlopen zeggen, dan word ik een endorfine junk. Maar dat is niet zo. Er is geen enkel bewijs dat sport verslavend is. Er zijn mensen die dwangmatig sporten, maar die hebben last van dwang. Die hebben niet last van sportverslaving. Ah, dat is een dwangneurose. Ja, maar kijk, als je aan sport verslaafd zou kunnen raken, zo Robert Geesink, ongeveer de hardst trainende topsporter van Nederland, die valt al van zijn fiets, die breekt zijn heup. Ja. Komt in het ziekenhuis, wordt geopereerd. Die zou je dan allerlei pillen moeten gaan geven tegen ontwenningsverschijnselen. Nou, dat heeft hij echt niet, hoor. Die jongen is niet verslaafd aan het fietsen. Die fietst wel heel veel, maar is niet verslaafd. Hij wil waarschijnlijk een sporthart. Ja, maar daar is niks op tegen. Nee, maar goed, maar dat geeft toch ook wel een soort van verslaving, dat je een lichamelijke verslaving, dat je maar door moet gaan met trainen, zodat dat hart een beetje op een normale manier komt. Je moet aftrainen, topsporters moeten aftrainen, want anders dat hart vervet en dat heeft een gezondheidsrisico. Maar een sporthart is niet ongezond, helemaal niet. Maar goed, de verslaving, ga lekker hardlopen. Nou ja, probeer gewoontes te vinden waardoor je ook goed voelt. Dus als het voor jou muziek maken is, ga muziek maken, maar dan wel nuchter. Is het toneelspelen, ga toneelspelen. Yoga, meditatie, van mij mag het allemaal. Tuinieren vind ik zelfs goed, ik moet er niet aan denken, maar van mij mag je ook gaan tuinieren. Nou, ik ben een groot tuinier, jij niet, Jan? Nee, Jan, ik heb een tuinman. Oh, ja, zover ben je nog niet. Nee, maar doe iets wat je een goed gevoel geeft, maar ga in je gevoel. En de meeste verslaafden verdoven natuurlijk hun gevoel. Ah, dat is het een beetje. Ja, dus ergens van binnen ontdekken wat uiteindelijk beter voor je is. Dat is waar je het over hebt. Ja, daar gaat het over. Spiritueel moment, Jan. Jezus, wat een diepte. Ik kan me dat helemaal niet herinneren, dat het ooit zo diep is gegaan. Dus je moet gewoon vrede met jezelf sluiten. En dan heb je dat allemaal niet meer nodig. Oh ja, en tegen je vrouw zeggen van, meid, mag je een keer dans le poupère. En dan kom je eruit. Ja, laat het eerlijk zijn. Het is een warm hart en een open kont. En dan is alles afgelopen. Pardon. Ja, ik ben toch van het ordinaire stukje, Jan. Ja, nee, maar dat doe je ook fantastisch. Dit was een geniaal ordinair stukje. Dank u wel. Ja, wat een beetje genuanceerd. Hè. Ja, top. Goed. Trouwens, in je nieuwe boek komt het hier toch ook over? Over het sporten, over het lopen? Ik probeer uit te leggen. Het heet Bewegen voor Beginners, dus het is eigenlijk een boek voor jou, Jan. Ja. Je weet wel dat het goed voor je is, maar het laatste zetje heb je nog nodig. En als je dan dat boek leest, dan denk je, nou, nu ga ik het echt doen, nu ben ik overtuigd. Ah, dus dat is echt een trigger voor om te gaan sporten. Dat hoop ik, ja. Ik ben net niet dik genoeg, dat je denkt, van, nou ga ik dus lopen met die dikke benen. Ik vind dit wel nog 5 jaar. Ik voel wel een uitdaging, Jan Roos. Om mij te laten sporten? Ik denk dat je het boek moet lezen en dan wil ik volgende week resultaat zien. Maar mag het ook iets anders zijn dan trimmen? Want ik heb namelijk een enkelafwijking, een voetafwijking, een knieafwijking en een heupafwijking. Dan ga je fietsen. Ja, dat kan ik wel. Ik heb een wielrenfiets. Dan ga je wielrenfietsen. Zwemmen? Nou, wielrenfietsen. Mijn haar is nogal broos. En als ik dan in het chloor ga liggen, dan heb ik straks zo'n Pim Fortuyn koep. Daar heb ik niet zo'n trek in. Ontzettend bedankt, Bram Bakker, voor het late uur om hier aanwezig te zijn. En om mij te helpen door de eerste show heen te slepen, Bram. Dat ging heel bedankt. Goed, Jan. Nou, ik vond die Heemskerk, die heeft het toch redelijk te pakken. Ja, heel laid back is hij. Hij is heel laid back. Dat lijkt me zo. Van binnen ben ik een vulkaan. Dat is heel anders. Van binnen wordt hij helemaal gek. Bram Bakker, ontzettend bedankt voor je komst bij Echte Janne. Ja, en we weten weer eigenlijk hoe we met onze verslaving moeten omgaan. Dank je wel. Graag gedaan. Your own, your heart sweats. Ja, dat was Addicted to Love van Robert Palmer. Door naar de sport. Echte Janne sporten graag, anders ik wel. Veteranen 2 in Muidenberg. Eens in de 4 weken hopelijk een balletje mee. In ieder geval kijken echte Janne graag naar sport. En we praten er soms ook over. Daarom werd het tijd voor een heus sportblok. En we bespreken de situatie op de sportvelden van dit weekend met niemand minder dan Leo Driessen. Jawel! Sporten. Met Leo. Ah! Leo Driessen. Goedenacht, Leo. Hallo, Leo. Goedenacht, Jan en Jan. Dag, Leo. Wat moeten wij vinden, Leo, voor morgen bij de koffieautomaat? Wat je moet vinden? Nou, dat Groningen uitstekend gedaan. En dat Groningen heeft een fantastische slag geslagen door de twee AEC'en over te nemen. Kappelhof en Burnett. Ja, dat zeggen jullie misschien niet zoveel, maar dat zijn de links en de rechtsback nu bij Groningen. En die Burnett, die werd geïnterviewd. En dat was niet alleen een voetballer die het op het veld fantastisch gedaan heeft. Maar het is de meest beleefde voetballer ooit die ik gehoord heb. Dat was echt prachtig. En die komt bij Ajax vandaan. En die komt bij Ajax vandaan. Ja, toch, ja. Dat is toch op zich opmerkelijk. Maar dus eigenlijk, als ik goed begrijp, heeft Groningen de complete achterhoede bij Ajax betrokken. En ja. Die heeft vervolgens ervoor gezorgd dat Ajax het putje ingaat. Dat is het verhaal. Nou ja, dat is een beetje kort door de bocht, maar nee. Daar houden we wel van, Leo. Hè? Daar houden we wel van, een beetje kort door de bocht. Burnett ja, en... Kort door de bocht is het zo, ja. Ajax heeft linksachter problemen nu met Boylissen die geblesseerd is. En dan loopt er bij Groningen Lorenzo Burnett. Nou moet ik wel zeggen, die is van Ajax geweest. Maar hij kon wel bijtekenen bij Ajax, maar dat wilde hij niet. Hè, want hij wist niet zeker of hij in het eerst zou spelen. Enzovoort, nou, enzovoort. Ik moet eigenlijk zeggen, Groningen. Ik had liever gehad dat Groningen van der Wiel had overgenomen. God, wat kost die man een punten, zeg. Ja. Maar hij kost ook nog een smak centen, dus dat doen ze dan niet bij Groningen. Nou ja, Ajax is verloren met 1-0 in Groningen. Maar onthoud die naam, Lorenzo Burnett. Even opschrijven. Ja, Lorenzo Burnett. Dat is het verhaal morgen. Meest beleefde voetballer van Nederland. Fantastisch, dankjewel Leo. Hey Leo, Theo Jansen, gaat het nog goed komen? Nou, ik weet niet of je goed hebt opgelet, maar Theo Jansen, dat gaat wel heel erg bijzonder niet naar zijn zin. Want ik zag Theo Jansen op een gegeven moment op het middenveld, kreeg hij een bal niet. En toen kreeg hij, na 5 minuten kreeg hij weer een bal niet. En toen kreeg hij een bal wel, stelde hij hem helemaal terug naar Jan Vertonghen. En toen kreeg hij 5 minuten later, stond hij helemaal vrij. En toen kreeg hij een bal weer niet. En toen ging je cynisch staan klappen, zoals Theo zo kan. Oh, dat is dat. Ja, dat, is, oh, dat is heel slecht. Dus dat is Theo Jansen bijna weg, denk ik, of niet? Ja, dat heb ik gezien. En ik weet of jullie het gezien hebben. Ja, ik zag het ook. Ik zag het ook. Hij was aan het klappen. Ik heb geen e-mail. Maar laten we eerlijk zijn, Theo voetbalt als een natte krant op het moment. Maar komt dat omdat Theo uit vorm is of omdat Frank de Boer hem verkeerd neerzet? Nou, ik denk dat Theo een beetje het gevoel heeft dat hij door de andere Ajax-zieden nog niet helemaal serieus genomen wordt. En dat hij nog niet belangrijk genoeg gemaakt wordt. En dan gaat Theo een beetje de dikke kont in de krip gooien. Ja. En dan gaat hij ook balletjes weer teruggeven als hij ze al krijgt. En dan nou. Ja, dat is een beetje... Dan werkt het dubbel tegen hem. Ja, dus Theo de Tokkie die staat op de barricade. Wat? Ja. Ja. Hey, en Feyenoord, zeg, wat heeft hij op de broek gekregen thuis van ADO? Jongen. Ja, en volkomen verdiend. Ik was daar en ik keek mijn ogen uit. Ik dacht, Feyenoord gaat dat wel winnen met 4-5-0. Misschien dat ADO een keertje scoort. Maar vanaf minuut 1, alle spelers bij Feyenoord bang. En ADO zat er bovenop en hebben dat fantastisch gedaan. Is het lek boven bij ADO nu al? Wat zeg je? Is het lek al nu al boven bij ADO? Vorige week VVV, de zegenkar geregen en nu dan Feyenoord. Dat is toch wel een goed verhaal. Ja, zeker. Maar kijk, bij ADO is natuurlijk een hoop gedoe geweest met Boulikin die weg is en Kubik. En daar is natuurlijk wat spelers die wel belangrijk waren. Maar wat natuurlijk vorig seizoen wel zo was, en nu ook weer, Immers, die gebleven is, die zou naar Feyenoord gaan. Die wilde vandaag even extra laten zien. En Verhoek, Wesley Verhoek, als die twee spelers weer in vorm zijn, en daarbij ook nog Toornstra, ja, dan heeft ADO gewoon eigenlijk bijna net zo goed elftal als vorig seizoen. Ja. Dus het verbaast me eigenlijk niet dat ze zo langzamerhand weer beter gaan. Okay, is dit een soort Ronald Koeman effect? Dat het nu het puntje ingaat bij Feyenoord? die laat ik heel voor jou rekening. Dankjewel. Maar er werd van Koeman-effect geroepen toen het allemaal goed ging. Toen dacht ik, dat was niet het Ronald Koeman-effect. Met 3-0 de broek van ADO, dat is het Koeman-effect. Er was wel iets opvallends. Feyenoord heeft twee buitenspelers. En die hebben de laatste weken hebben die positieve kritiek gekregen. Cabral en Schaken. Ja? Maar had Koeman ook gezegd, ik wil eigenlijk dat Schaken gewoon aan de rechterkant speelt. En Cabral aan de linkerkant, want ik wil een rechtspoot aan de rechterkant, een linkspoot aan de linkerkant. Ja. Nou, er werd afgetrapt. En Schaken stond aan de linkerkant en Cabral stond aan de rechterkant. Nou ja. En dat heeft eigenlijk de hele eerste helft zo geduurd. En op een gegeven moment gingen ze dan een keertje wisselen. En prompt werd het ook gevaarlijker. En ik denk, nou, dat zullen ze in narust dan in ieder geval wel doen. Weer niet. Nee. Soms allebei weer aan de andere kant. Hij kan er geen moe van. Nou ja, ik weet zeker dat Koeman het zo niet wilde. Hé, maar AZ die gaat lekker makkelijk langs de VVV. Dus die wordt kampioen. Ja, sluitend. Nee, maar dat is toch zo? Ja, dat is ook zo. Ja, mooi. Ja, want AZ heeft de conditie van Verbeek. En als ze doen wat Verbeek wil, en hij heeft ook de spelers daar een beetje op geselecteerd, dat is niet lullen, maar poetsen. Jongens als Wernbloem en Paulsen en Holmen. Ik zeg wel eens op Holmen. Maar dat gaat maar door en dat gaat maar door. Daar word je tegenstander helemaal gek van. En Verbeek, ik moet ook zeggen, okay, er zit ook wel een beetje voetbal bij, hoor. Ja. Maar die combinatie, dat is genoeg voor fantastisch. Ik hoor Verbeek, ik hoor Immers en ik hoor Burnett. Dat zijn de hoofdrolspelers van deze competitieronde. Heb ik het zo goed samengevat, Leo? Ja, nou nog even één ding. Darren Maatsen, die komt erin als invaller bij Excelsior. Speelt maar 5 minuten, scoort 2 keer. Dat is fantastisch. Dat was niet te geloven. Pakken we ook mee. Twente speelde gelijk en PSV die heeft wel weer met geluk gewonnen. Gemazzeld. Het lucky PSV. Ja, schande. Nou ja, het is nog altijd iedere keer. Vroeger zeiden ze al, ja, lucky Ajax. Nou, het zijn toch niet de JL-balken die dat in de 88e minuut maar in prikken, Leo, of niet? Ja, absoluut. Ja, dat dacht ik ook. Hey, Leo Driessen. Mag er één ding? Ja, graag. Maar ja, joh. Het mooiste doelpunt is gemaakt door een oud-speler van Telstar. Ik heb Telstar hart. En het is gemaakt bij Heracles door Kleine Plet. Prachtig. Mooie lop. Mooi. Top. Fantastisch doelpunt. Hoe heet die? Kleine Pet? Nee, Kleiner Plet. Ja? Oh, Kleiner, is het een IJslander? Nee, het is ook een Surinaamse jongen. Net als Lorenzo Burnett en net als Darren Maat. Maar je zou toch verdomme Kleine Pet heten? Je mist de trend. Surinaamse jongens hebben het gemaakt, behalve Verbeek, dan deze competitieronde. Het is, ja, maar Surinaamse kunnen gewoon goed voetballen. Maar, Jan, je zou toch Kleine Pet heten? Nou, maar zo heet hij dus ook niet. Nee. Hij heet ook geen Kleine Pet. Hè? Nee, wat een Kleiner Plet. Ja, Kleiner Plet. Onthoud die naam. Voor de man die er al 6 gemaakt heeft bij Heracles dit seizoen. Nou, hartstikke knap. We onthouden de naam. Leo Driessen, dank je hartelijk voor al je wijze woorden op voetbalgebied. En, mag ik even één ding nog? Ja, één ding dan. Ja, ik wens niet dat er dan, stel dat ik volgende week nog eens een keer aan de telefoon kom, dat er dan gezegd wordt, ja, maar vorige week zei je dit. Want dan heb ik dat niet gezegd. Nee, maar dat gaan we niet doen. Want, we zijn het nu al vergeten, Leo. We weten niet eens meer wat je gezegd hebt. Nee. Precies. Maar ontzettend bedankt, Leo. Heel erg bedankt. Ja. Oké, ik spreek je. Fijne nacht. Fijne nacht. Hoi. Dag. Stranger van QB and the Blizzards, Jan. QB is dood, hè? Ja, Harry Musquet, Grollo. Ja, is dat heel erg? Nee, Grollo is het heel erg. Nee, maar ik wil niet lullig doen, hoor. Want ik wil niet, van, is het heel erg? Natuurlijk is het heel erg voor als een nabestaanden en fans. Maar was hij heel groot? Want ik had eigenlijk nog nooit van die man gehoord. Ja, van QB and the Blizzards, maar dat... Ik heb gehoord dat hij heel groot was. En jaarlijks was er een compleet festival. En nou ja, kortom, het is best voor de regio, voor Drenthe, een klap. Nou, Harry, mocht je dit horen... rustzacht. Zoiets? Nou ja, goed, prima. Hey, trouwens, ik kom voor het Po-nieuws nog wel eens op het Binnenhof. 1 vierkante meter Den Haag. Waar vrijwel alles voor ons wordt bepaald. Tenminste, hetgeen dat Brussel niet doet. Het is tijd voor... Oh, Den Haag! Het hoogste geluid met Janine Hennis. Hele goede nacht, Janine Hennis van de VVD. Ja. Hele goede nacht, echt Janne. Dag Janine, alles goed met je? Ja, het gaat zeker goed. Janine, ja, gaat zeker goed. Jan Heemskerk is de nieuwe echte Jan, die zit hier. Ja, normaal belde je natuurlijk met die andere Jan. En toen gaf je op werkelijk geen enkele vraag een antwoord. En wij zouden het zo leuk vinden om nou voor de eerste keer, nu we hier zo gewoon bij elkaar zitten, dat je gewoon eens antwoord geeft. Ja. Zullen we dat proberen? Nou, daar ga ik nog steeds zelf over, maar laten we kijken wat ik kan doen. Ik vind ook dat je heel vrijwillig antwoord moet geven. Daar ben ik ook van. Nee, we dwingen je niet. Het is vrijwillig, maar met enige druk tot het beantwoorden van de vraag. Ja, je zou die trouwe hondenogen van Jan moeten zien aan deze kant. Ja. Het is. Och, jeetje, hoe je die man iets kunt weigeren, dat snap ik niet. Nee, dat gaat ook niet gebeuren. Moet je letten. Jan, los. Oké, ben je daar, Janine? Daar gaan we. Het CDA die heeft nu dan toch Donner naar voren geschoven om vicepresident van de Raad van State te worden. Moeten wij daar blij mee zijn, met Donner? Waarom niet? Hij is een kundig man. Nou, waarom niet? Omdat het weer een hele oude, gereformeerde kerel is. Wel, nee, leer Piet Hein Donner kennen. Dat is echt een goede minister, maar ook een man met veel humor overigens. Ja, dit is hartstikke leuk, maar het is wel gewoon weer een oude christendemocraat. Moeten we niet een beetje verjongen? Moeten we niet nieuwe mensen daar hebben? Ja, nee. Het gaat om de staat van dienst, de expertise waarover iemand beschikt. Is het niet een beetje zo dat CDA... Echt geen bal schelen of die van christelijke huizen is? Nee, christenen zijn hartstikke goede mensen. Dat weten we allemaal. Maar is het niet een beetje zo dat CDA Donner eigenlijk van die ministerpost af wil? Nee, hoe kom je daar nou bij? Nou, dat idee, dat voel ik zo de hele tijd. Ik weet niet zo'n politiek, dat weet je, maar ik voel soms dingen. En minister Donner die raakt dan nog wel eens een opspraak met gekke, rare aanvaringjes. En dan is hij heel streng. En dan eigenlijk is iedereen een beetje gegeneerd dat hij een raar antwoord geeft. En het zou maar zomaar kunnen dat je dan denkt van, nou, als Piet Hein dat nou gaat doen. Is dat misschien een goed idee? Iedereen heeft meningen. Ik ben niet lid van het CDA, maar ik vind Piet Hein Donner echt een goede minister om mee samen te werken. Ja. Op mijn dossiers. Ik kan niet oordelen over andere dossiers. Nee. Dus ik weet niet wat de overwegingen zijn, maar ik neem aan dat het zijn ambitie is. Maar Piet Hein die deed een beetje raar over de wet openbaar bestuur. Zei hij van dat is een beetje een moeilijke hobby voor vervelende journalisten. Ja, nou, als je zo'n kijk hebt op de samenleving, of zeg maar op de openheid van de samenleving, dan moet je dan onderkoning worden van het land. Vraag ik me af voor. Nee, maar dat hele Jan. Maar dat hele gebeuren rondom de WOP, dat was inderdaad niet handig. Daar heb ik me ook over verbaasd. Heeft hij er niet echt van afstand van willen nemen. Maar wat hij aan de orde heeft willen stellen was een soort oneigenlijke druk op het ambtenarenapparaat. Ja, dat moet je nooit doen als het gaat over transparant opereren van de overheid. Dus dat was wel een beetje... Ja, dat was een beetje een oude mannen verhaal. En dan zit hij dan toch straks wel de hele boel te regeren hier. Ja, maar ik heb het gevoel dat meneer Donner daar minder kwaad kan dan hier. Dat is een beetje een denkwerk doen. Niet zo heel direct met het volk in contact. Een beetje ruimte tussen Piet Hein en het volk. Kun je je daar iets meer voorstellen, als je niet? Nee, maar dat is natuurlijk wel een man met een enorme staat van dienst, hoeveelheid kennis. Johan Cruijff heeft ook een enorme staat van dienst. Ja, maar goed. Laten we die vergelijking nou even niet maken. Hey Janine, laten we eens even lekker vrij gaan denken met elkaar zo op de zondagnacht. En waarom niet, zou ik zeggen. Piet Hein maakt de pleiterik. Dan hebben we een postje over, namelijk het ministerpostje Binnenlandse Zaken. Wie gaat dat doen, denk je? Weet ik niet. Het is een CDA-post, dus daar gaat helemaal niet over. Ja, maar we gingen vrij denken. Ja, ik heb echt geen idee. Want het idee was namelijk dat Leers naar Binnenlandse Zaken ging en dan Mirjam Sterk dan de post van Leers over zou nemen. Is dat leuk? Vanmiddag had ik een politiek café in Doetinchem en daar was Mirjam Sterk ook aanwezig. En zij gaf toen aan dat ze echt oprecht nog van niets wist. Precies. Dus, en de oprechtheid van CDA-politici. Ja, Mirjam Sterk vertrouw ik wel. Dat is heel gek. Maar die is dun geworden trouwens. Ja, dat is een hele leuke vrouw. Ja, dat wil ik ook zeggen. Maar ze is ontzettend slank geworden. Zeg. Ongelooflijk. Ministerieel slank zou ik zeggen. Nou, dat dacht ik ook. Ja, om door een ringetje te halen. Prachtig, prachtig, prachtig. Hey, trouwens. Een lekker stel roddeltanden. Ah, ja, we zijn net twee nichten. Donner laten we even liggen. En dat is ook niet zo moeilijk, want echt staan kan hij niet. Er was weer een demonstratie van het extreemrechtse NVU. Heb je dat gehoord? Ja. En is ook weer uit de hand gelopen. Ja. Wat moeten we nou toch? Het is altijd jammer dat als er gedemonstreerd moet worden, dat dan gelijk weer uit de hand loopt, omdat er allerlei politie-inzet nodig is. Je kunt je boodschap duidelijk maken zonder dat er gelijk van alles en nog wat... Nee, maar dit zijn natuurlijk wel mafketels van de NVU. Ja, nou ja, ik bedoel, iedereen heeft het recht op de vrijheid van meningsuiting. Maar ik snap niet zo goed waarom dit met veel bombarie moet en waarom er zo extreem... Ja, het was in Helmond. En dan denk ik, Helmond heeft toch ook vast wel ergens een bedrijventerreintje / weiland. Flikker ze daar lekker in, die kaalkoppies. Waar moeten ze nou midden in de stad lopen? Nou ja, er was een geheime, ik weet de details natuurlijk ook even niet, maar volgens mij was er een route die geheim was gehouden. Ja, midden door de stad. En ja, weet je, of je ze nu zet op een afgelegen bedrijventerrein of een afgeschermde route laat lopen, aandacht trekken doen ze wel en dat is ook precies waar ze op uit zijn. Ja. Lastig. Ik heb toch weer de rare neiging om ze te willen verbieden, dat is niet goed hè? Nee, je moet het niet willen verbieden. Dan gaat het alleen maar ondergronds en veel agressiever worden. Rare mensen. Ja, nou nu altijd dus de mensen, de inwoners van Helmond... die hebben natuurlijk sowieso al, laten we zeggen, een achterstand op de rest van Nederland. Maar die hadden daar wat heel veel... Wat is er nou weer mis met Helmond? Nou, Helmond, alsjeblieft, dat is werkelijk het douchepuntje van het poepgaatje. Echt waar? Ja, het is echt vreselijk. Oké. Okay. Ik ben er nog nooit geweest, laat ik eerlijk zijn. Maar dat maakt niet uit. Maar u heeft die gemeente heeft alle bewoners die er last van hebben gehad een ijsje aangeboden. Ja, ik las zoiets. Hoe vind je dat? Is dat een leuk gebaar? Ja, ik weet... Ik vind het wel geestig, maar ik weet niet wat er van waar is. Als de berichtgeving klopt, dan verrast me dat. Maar ja, nee, het lijkt me toch hartstikke leuk dat bij mij een peloton nazi's de voortuin binnen marcheren. En dat dan een gemeente op een gegeven moment zegt... Joh, dat was niet leuk, joh. Je krijgt van mij een ijsje. Ja, het is iets wat bizar. Maar het is misschien ook al gewoon vriendelijk bedoeld. Ja, en die vriendelijkheid die kent ook een getal, namelijk 4 bolletjes. Ze mogen tot 4 bolletjes gaan. Hoe vind je dat? Vind ik een stevig ijsje, Jan. Meer van dan ik. Nee, maar Jan, als jij een ijsje bestelt... Dat is een stevig hoortje. Hoeveel bolletjes neem je dan? Twee max. Misschien slagroom onderin, maar daar houdt het op. Janine, hoeveel bolletjes neem jij als je een ijsje bestelt? Nou, 2 meestal. Ja, en waarom moeten die Helmonders nou opeens 4 bolletjes? Ja, ik weet niet. Ik zeg spoeddebat in de Tweede Kamer. Dankjewel. Dat wou ik ook zeggen. Misschien moeten we dat inderdaad doen. Ja, want dat gaat niet wel... Niet over die NVU, maar over die bolletjes. Van de belastingbetaler. Verkwisting van gemeenschapsgeld, ja, Janine. Geef die mensen gewoon een gemiddelde van 2 bolletjes. Nee hoor. Een Helmond moet dus opeens weer 4 bolletjes. Belachelijk. Het is... Ja. Wij zijn op de ronde. Nou, Janine. Hoe vond je hem gaan? Ja, ik vond jullie wel grappig. Oh, wel grappig. Dat hoor ik altijd van vrouwen. Ja, je lijkt wel grappig. We zijn er weer niet veel wijzer van geworden. Een soort broer. Wel grappig. En je bent inderdaad... Maar dat verbaast me ook niks, Jan. Want dat vrouwen mij vaak als een soort broer zien, nee. Ja, dat is waar. Dat heeft de mensen ook waarschijnlijk met de geur van de mond te maken. Janine Hennis, ontzettend bedankt. En slaap lekker en een hele goede nacht. Ja, en beterschap, want je klinkt heel verkouden. Ja, ik ben verkouden en doodmoe. Dus ik ga nu gewoon even lekker slapen. Ja, doe dat. Maak me een beetje zorgen over je. Heb je morgen nog belangrijke afspraken waar wij van moeten weten? Nee, ja, ik ga werken zoek bij de reclassering. Oh, heerlijk. Dat is leuk. Heerlijk. Nou, doe ze de groeten. Doe ze de groeten en zegt ze zich voor te gedragen. Hele dikke groetjes. Hey, Janine Hennis, dankjewel. Bye bye. Fijne nacht, doe. Zelfde groeten. Hit me to the hip, hip hop, you don't stop the rocker to the bang, bang, boogie, say up, jump the boogie to the rhythm of the boogie to beat. Now what you hear is not a test, I'm rapping to the beat. And me, the groove, and my friends are gonna try to move your feet. You see, I am Wonder Mike, and I like to say hello. To the black, to the white, the red, and the brown, and the purple, and yellow. But first, I gotta bang, bang, the boogie to the boogie, say up, jump the boogie to the bang, bang, boogie, let's rock. You don't stop, rock the rhythm that'll make your body rock. Well, so far you've heard my voice, but I brought 2 friends along. And next on the mic is my man Hank. Come on, Hank, sing that song. Check it out, I'm the C-A-S-N, the O-V-A, and the rest is F-L-Y. You see, I go by the code of the doctor of the mix, and these reasons I'll tell you why. You see, I'm 6'1", and I'm tons of fun, and I guess to a T. You see, I got more clothes than Muhammad Ali, and I dress so viciously. I got bodyguards, I got 2 big bombs, I definitely ain't the whack. I got a Lincoln Continental and a sunroof Cadillac. So after school, I take a dip in the pool, which is really on the wall. I got a color TV, so I can see the Knicks play basketball. Hear me talking about checkbook, cause it costs more money than a sucker could ever spend. But I wouldn't give a sucker or a punk from the rock and not a dime till I made it again. Everybody go, hotel, motel, what you gonna do today? Girl, gonna get some spank and dry off in a death OJ. Everybody go hotel, motel, Holiday Inn. See, if your girl starts acting up, then you take her friend. A Master G, or my Mellow, it's on you, so what you gonna do? Well, it's on and on and on and on and on. The beat don't stop until the break of dawn. I said a M-A-S, a T-E-R, a G with a double E. I said I go by the unforgettable name of the the man they call the Master G. Well, my name is known all over the world by all the foxy ladies and the pretty girls. I'm going down in history as the baddest rapper that ever could be. Now I'm feeling the highs and you're feeling the lows. The beat starts getting into your toe. You start pumping your fingers and stomping your feet and moving your body while you're sitting and you're sitting. Then damn, they start doing the freak. I said bam, a rider out of your seat. Then you throw your hands high in the air. You rock it to the rhythm, shake it there in air. You rock it to the beat without a care. Cruise to the show, I shot MCs for the affair. Now I'm not as tall as the rest of the gang, but I rap to the beat just the same. I got a little face and a pair of rhyme eyes. All I'm here to do, ladies, is hypnotize. I sing it on and on and on and on and on. The beat don't stop until the break of dawn. I sing it on and on and on and on and on. Like a hot butter, the pop, the pop, the pop. Give it, give it, pop, the pop, pop. You don't dare stop or come alive, y'all. Give me what you got. I guess by now you can take a hunch and find that I am the baby of the bunch. But that's okay, I still keep in stride. Cause all I'm here to do is just a wiggle your behind. Sing it on and on and on and on. The beat don't stop until the break of dawn. Sing it on and on and on and on and on. Rock, rock, y'all. Throw it on the floor. I'm gonna freak you here. I'm gonna freak you there. I'm gonna move you out of this atmosphere. Cause I'm one of a kind and I'll shock your mind. I put the jig, jig, jiggles in your behind. I said a one. Zo, word je jeugdsentiment van diverse hockeyfeesten, Jan? Dat dacht ik wel, Jan. Sugar Hill Gang met Rapper's Delight. En dat is niet zomaar, want wie is er ook dood? Sylvia Robinson. Ah. Wie? Sylvia Robinson. Ah. Wie? Sylvia Robinson. 75 ah. jaar geworden. Nou. En wie was zij, Jan? Weet ik veel. Dat wist ik ook niet, maar nu wel. Hip-hop producer en zangeres. Die heeft de bijnaam Mother of Hip-hop. Omdat zij de hip-hop klassiekers Rapper's Delight, daar gaan we... en de message produceerde. Potverdomme, zeg, wat jammer dat Sylvia Robinson dood is. Zegt dat arme een meisje. Een gemis. Even wachten, we hebben dus Hella Haasa dood. Die moskee van de Harry Muskee is dood. Sylvia Robinson is dood. Het lijkt wel een thema-uitzending. Nou ja, Bram Bakker, die was... ja, nee, levendig. Levendig, ja. Ja. Goed, even kijken. Wat gaan we eigenlijk doen? Met de, trouwens, ja, ik weet het al. Ja, ja. Want natuurlijk weet ik heel wat van vrouwen af. En dat is niet zomaar iets, dat is zeker waar. En natuurlijk weet de hoofdredacteur van Playboy naast me, Jan Heemskerk, nog meer van vrouwen af. Maar alleen vrouwen, die weten alles van vrouwen. En vandaar dat we een nieuwe rubriek hebben. Ria weet raad. Weet raad. Ja, een hele goede nacht, Ria! Goedenacht, Jan, en hier is Ria. Ja, Ria, elke week gaan we jou een vraagje voorleggen... in de hoop dat je onze luisteraars, de mannelijke luisteraars... een handje verder kunt helpen met het doorgronden van de andere seksen. Deze week meteen al met een grote klapper. Oh, oh. Ons is namelijk ter oren gekomen dat vrouwen tegenwoordig vaker vreemd gaan dan wij mannen. Ongelooflijk. Ja, het is inderdaad ongelooflijk, maar toch waarschijnlijk waar. Ria, is dit waar? Ik zou heel graag tegen jullie zeggen dat het niet waar was, maar ik denk dat het waar is. Hoe komt het? Ja, dat is toch de vraag. Dat, ja. Hoe komt dat? Ja, ik denk dat het al heel lang zo is, maar dat vrouwen zich ook steeds minder verschamen. Dus weet je, vroeger dan gingen heel veel vrouwen vreemd, maar dan wist niemand het, want dat was toch een beetje sletterig. Maar nu zit vrouw er ook wel een beetje stoer op, dus... Ja, nee, het is helemaal niet sletterig hoor, tegenwoordig om achter de rug van je hardwerkende man te liggen. Pompen of verzuipen met de tuinman. Een korte vraag. Dat vreemd gaan van die vrouwen. Waarom? Ja. Nou ja, ach. Het is, ook die vrouwen die werken ook steeds harder. Die hebben ook een stukje spanning. Dus ik denk dat het naarmate de vrouwen... elke vrouw in Nederland werkt zo'n beetje. En dan kom je ook steeds meer leuke mannen tegen. En het is allemaal wat makkelijker. En met afspreken. En je denkt een stukje variatie kan ook geen kwaad. Variatie kan ook geen kwaad, zeker. Maar je hebt diezelfde gozer al 10 jaar naast je in bed liggen. Je denkt, nou, daar worden we ook niet meer nat van. Hè? Zoiets. Ja, iets dergelijks. Nou, je merkt wel, ik wind me een beetje op, hoor. Ja, nee, maar ik heb het alleen maar van horen zeggen. Ik was vroeger, ben niet helemaal brandschoon, maar tegenwoordig doe ik dat natuurlijk niet meer. Maar goed, als ik dan naar mijn eigen verleden denk, dan weet ik dat ik echt zo ontzettend sneaky was. Hé, hey Maria. Daar kwam echt niemand achter. Maria, wat ik me nou afvraag, hè. Kijk, wij mannen, niet Jan en ik, want wij zijn natuurlijk elke keurig hier, laten we eerlijk zijn, we zijn monogaam. Maar er zijn veel mannen die vreemd gaan gewoon omdat ze thuis hebben zo'n hartstikke leuke vrouw zitten. Heel gezellig, lekker bakje koffie, altijd leuk, maar niet geil te beuken. Dus gaan ze naar buiten op zoek naar gewoon een vuile, vieze spuitslet. Laten we eerlijk zijn. En hoe zit dat eigenlijk met de mannen die de vrouwen zoeken? Als ze vreemd gaan, zoeken ze dan ook gewoon een vuile, vieze smeerpijp die alleen maar wil neuken? Of gaat het ook om liefde? Nou, ik denk dat de liefde... Nee, het gaat niet in eerste instantie om liefde. Want als ze die toch al gezellig thuis hebben... Hè, ze gezellig met een Voice of Holland kunnen kijken vrijdag... Ja, dan is de zaterdag wel tijd voor het iets spannender werk. Harige man. Zweterig. Ja, met serum. Hé, maar wat natuurlijk vreselijk belangrijk is... Maar heb je gehoord die site, Second Love? Nee. Dat is een site waar je dus vreemd kan gaan met een website. Niet. Dan kan je gewoon aangeven van, ik ben 35, ik heb wel zin in daar en daar. En dan steek je een hotelletje af. Dat is, Second Love, weet je dat? Is dat voor mannen en vrouwen? Ja, nee, dat was laatste onderzoek samen ook met Viva. En daar was het gewoon, ja, 80% van de vrouwen heeft er ook helemaal geen spijt van. Nee, echt? Nee. Ja. Hey, maar nou eventjes, even uit de school klappen... Hoe kunnen wij mannen merken dat vrouwen vreemd gaan? Wat voor signalen moeten wij opletten? Dat is een verdomd goede vraag, Jan. Ja, kom erop. Ja. Die wil wij hebben altijd. Zou ik op letten. Wat? Ik zou met name op het scheergedrag letten. Scheergedrag? Ja. Vrouw met de baard? Nee, ja, als ze die George Michael daar beneden iets langer laat staan... maar in, normaal gesproken en opeens moet hij heel vaak bijgeschoren worden... Oh. Ja, nee, dan... Oh. Dus sure zijn. Dus als de biels standaard kaal zijn... dan wordt er naast de pot gepist? Kunnen we dat zo stellen? Nou, nee. Jan, hoor je dat? Nou ja, ja. Een kale kut is einduurlijk. Nou nee, ik bedoel, daar gaat ze vreemd. Daar kun je dan nog wat mee natuurlijk. Oh, dat is waar ook. Hé, maar en verder... Malle hobby's of hoe weet ik veel, plotseling nieuwe kunstjes kunnen. Of lingerie opeens in plaats van die vuiken. En dat ze dan opeens in zo'n geil setje thuiskomen. Niet eens thuiskomen. Nee, zo slinks is het ook weer. Dat doet ze natuurlijk niet. Hè? Oh, ja, dat ze, wij kunnen niet achterdochtig genoeg zijn, hè? Want vrouwen zijn zo slim, hè? Ja, nee. Dus, ik denk dat ze juist met een joggingbroekje en... En een oud draai de deur uitgaat, maar ondertussen de nagels gelakt, helemaal is gesoigneerd. Joggingbroekje, trui. En daaronder, jongen, daar zit een hoer. Nee, daar zit die kale biels van jou. Ja, twee, hè? Twee kale biels. Hey, maar we kunnen gewoon een lichte resume maken. De vrouw gaat net zoveel vaak vreemd als vroeger. Dat is gewoon vaker dan een man. Maar verbergt het minder, omdat ze mannelijke neigingen heeft. He? Vrouwen worden een soort mannen. Ja, maar kijk, vrouwen maar, worden mannen. Spoorloos, weet je dan? Daar altijd zijn allemaal buiten eigenlijke kinderen, maar daar werd heel geheimzinnig over gedaan. Ja. Tegenwoordig zijn de vrouwen daar toch iets vierder op. En als de relatie met die sukkel uit is, dan gaan ze het ook nog eens een keertje helemaal uitmeten. Ja, en laten we eerlijk zijn, dus vrouwen zijn gewoon snollen. En hoe merk je thuis dat je vrouw een snol is, is als ze vaker met het scheermes te werk gaat. Laten we eerlijk zijn. Oké, nou, vragen voor Ria. Andere vragen voor Ria dan deze. Ik ben er een beetje ontdaan van. Die kunnen gewoon naar echtejan@poont.tv. Je weet hoe je het schrijft, denk ik. Ria, jeetje, kunnen we nog eens vaker een beroep op je doen voor dit soort kwesties? Ja, tuurlijk. Oh, god, dat klinkt het geil eigenlijk ook. Ja, een bijzonder fijne nacht nog. Ja. En ik ben heel erg benieuwd hoe Ria eruit ziet, laat eerlijk zijn. Ik ook. Nee, heb je een joggingpakje aan? Ja, zit je in zo'n gezellig satijnen slipje op je nappe lederen bank? Met het zweet. Lederlook. Met het zweet. Dus ja, het is hier heen. Dames en heren, Ria, die weet alles. Ja. Alles over vrouwen en wat ze ons allemaal aandoen. En nee, alles over vrouwen en interieur. Hè? En interieur, ook dat. Ja. Ria, hele goede nacht en bedankt. Hou hem hard. Oké. Dag. Dag. Wat een geleuter. Ja, het is tijd voor wat een geleuter. De alle dronken mensen en andere mafketels. Die kunnen straks weer inbellen naar 0800-1121. En dat is gratis, dus waarom zou je niet bellen? Ook al heb je geen mening, maakt het uit. Kom op, daar gaan we. Naar aanleiding namelijk van de slagpartij in Alphen aan de Rijn. Waar mafketel Tristan van der Vlies 6 mensen doodschoot. Is de politie ineens gaan kijken naar alle wapenvergunningen. Want ja, hoe kan zo'n in de warre jongen nou in godsnaam met een mitrailleur rondlopen? En wat blijkt, het is één grote puinhoop. Niemand weet namelijk hoeveel en aan wie precies deze license to shoot zijn afgegeven. Maar een kamermeerderheid die wil nu dat er een bewijs van psychische gezondheid komt. En die moet je dan tonen voordat je het papiertje krijgt om je blaffer te kunnen hanteren. De echte Jannen die zijn een keer helemaal love, peace en happiness verwoorden. Bel gratis naar 0800-1121 en geef je mening over de stelling. Helemaal niemand moet een wapenvergunning krijgen. Of je nou gek bent of niet. Wat vind jij ervan, Jan? Ik ben het er volledig mee eens. Wat moeten we, moeten we met die guns wegwezen? Ja, de politie heeft een gun en een militair heeft een gun. Maar de groenteboer, geen gun. Nou ja, waar is het? Hey, hele goede nacht. Goedenacht. Hoe is het, Jasper? Goed, met jullie? Ja, best Jaapie. Zover zo goed. Hoe vind je de Heemsbooien doet? Het is nog even wennen, maar... Vertel mij wat. Ja, al het begin is wennen, hè, Jasper, dat weet je. Precies. Hey, maar wat vind je ervan? Helemaal oneens. Helemaal oneens? Ja, vuurwapens moeten gelegaliseerd worden. Kijk, je hebt het wel over de groenten, man. Maar de crimineel kan nog wel altijd aan een wapen komen. Die vindt het nergens illegaal is. Even wachten, Jaapie de Groot van de VVD. Jij bent voorstander van dat iedereen een wapen kan kopen? Ja. En weet de VVD dat ook, dat je dat vindt? Ik heb geen flauw idee, maar ik ben er vrij open in. Dus, Je bent er vrij open in van... Wat ik hoor je dus zeggen eigenlijk dat ja, aangezien de crimineel het illegaal toch aan kan komen... en dus met zijn riot gun jouw groentewinkel binnenkomt stormen... moet die groenteboer op zijn beurt ook een riot gun onder de toonbank hebben... om het stuk schoren ter plekke overhoop te blaffen. Nou, hoeft het niet overhoop te blaffen, maar dat er een stukje bescherming is. Dat is overhoop blaffen dus dan? Hoeft niet, kan ook een onderdreiging. Een stukje bescherming is daar de politie niet voor? Ja, maar die is er ook vaak dan niet op tijd, hè? Hé Jasper, ja? Als jij nou gewoon nu naar de wapenhandel zou kunnen lopen, welke zou je nemen? Dat is een goede vraag. Dankjewel. Six Hour, Glock. Zou jij een Glock nemen, Jan? Ik denk een Glock, ja. Weet je wat leuk is aan Glock? Die kan je in de vriesvak leggen en dan schiet hij nog. Ja, ja, ik zou niet weten waarom je hem in het vriesvak legt. En zo, maar goed. Dus je ziet hem ook niet op allerlei detectietoestanden. Hé, hey, maar waarom geen rifle? Een rifle? Dat zie je dan weer wel. Een mitrailleur bedoel je? Nee, een geweer bedoelt hij. Oh, een geweer. Nou, Jaapie, bedankt. Iedereen een gun. Dankjewel. Wat een geleuter. Hebben we Jan-Willem de Ruiter? Jawel. Dag Jan-Willem. Ja, hallo. Hey. Vertel het maar, guns of geen guns? Geen guns. Ik ben het helemaal met jullie stelling eens. Ongelooflijk, hè? Wat zijn we vredelievend en pacifistisch opeens, hè? Bloemen en ja, zeker. Kijk, laten we eerlijk zijn, ik ben misschien een beetje hypocriet, maar als je nou ook een cowboypak aan mag, dan ben ik wel weer voor van het dragen van een pistool. Dat lijkt me wel wat, met die sporen aan mijn schoenen, Jan. Of overdrijf ik weer een beetje? Ja, maar dan moet je ook een holster hebben, hè? Zo'n riem met twee holsters. Jan-Willem, heb je al aan de zachte hars gezeten? En je moet paard kunnen rijden. Ja. Paard rijden, dat gaan we zo niet doen, Jan-Willem. Nee. Of ik waar aan gezeten heb? Aan de zachte hash? Nee. Oh, hartstikke goed. Dankjewel, jongen. Wat een geleuter. 0800-1121. Ja, de stelling is van helemaal niemand moet een wapenvergunning krijgen. Of je nou gek bent of niet. Arie hebben we aan de lijn. Arie. Ja, hallo, goeienacht. Nou, buiten het Indianenpak, in het cowboypak, in de wapens heb je ook munitie nodig. En het munitie... Het houden van munitie en dat moet beperkt worden. Dat hoort aan de vereniging. Oké, dus je mag die gun hebben, maar je krijgt geen kogels. Dat is een idee. Nee, want ze kunnen onbeperkt munitie halen. Je kunt duizenden stuks munitie in huis hebben en zelf wat maken. Je kunt gewoon naar het winkeltje lopen. Je kan onbeperkt halen. Je zegt eigenlijk, daar moeten ze ook iets aan doen. Nee, dat is de oorzaak. Geen magazijn in huis. Geen munitie in huis. Maar... En ook niet op de vereniging alleen huls inleveren. Ja. Arie, moet je in dienst ook. Als je nou geen 1000 kogels kan kopen, maar 10... Dat betekent toch wel weer 10 doden dan, toch? Als je je kan zelf helemaal maken. Geen kogels. Helemaal geen kogels. Oh, dus als er dan iemand inbreekt... Oude tankmonteur. Oude tankmonteur? Ben ik geweest. Oh, ben je met een oude tankmonteur geweest. Maar dan als iemand dus een dief binnen in je huis komt, dan gooi je gewoon het geweer voor zijn spoel. Nee, luister naar huis, grapje. Als je kan onbeperkt munitie halen, er is geen controle op en geen vergunningsstelsel op. Ah, nee, maar ik vind het een goed punt, Jan. Het moet ik toch toegeven. Ja, het is niet grappig. Het is wel grappig. Het was wel een beetje grappig van jou. Wat een geleuter. Wacht even. Arie hing nu zelf op. Ja, dat dank door jou. Nou. Je had die grap niet moeten maken van het geweer wat je naar een inbreker gooit. Ja, Arie was even serieus. Arie zei, duizend stuks munitie thuis moet je niet willen. Nee, Bart. Bart. Hoi. Leger, politie en jagers die kunnen kogels hebben. Dat is hun equipment wat ze willen doen. Nou, de burgers hebben dus geen kogels nodig. Sportschoolfiguren die kunnen met infrarood kunnen schieten. Dus als ze hun wedstrijden onderling willen doen, dan kunnen ze dat gewoon doen. Je kunt een vogel uit de lucht schieten, gewoon met infrarood. Ik heb een hele goede vriend. Wat een geleuter. Ja, we hebben een vrouw op de lijn. Arianne, alles goed? Ja, hallo. Hallo. Zeg het maar. Luister eens, afschaffen die handel. Wie? Ons? Helemaal die afstand. Wat, de hele radio? Nee. Nou? Die schietuig. Wat zegt u? Al die schietuigen. Volgens mij stoort uw gehoorapparaat op de telefoon. Want ik hoor een hele hoge piep. Heeft u... Ik denk dat het je eigen gehoorapparaat is. Nou, hoeft niet zo te katten, Ariane. Maar moet je luisteren. Ik vind het vertel het maar even. De praat die jullie eruit gooien vind ik ook zeer ordinair, hoor. Ja, daar heeft u helemaal gelijk in. Ik vind het ordinaire zooi. U heeft helemaal gelijk. Ik ben ook hartstikke ordinair. Nou, zie je, Pop? Ik ben er toch een beetje gekwetst. Wat een geleuter. Wat zeg je dan? Ik voel me toch een beetje gekwetst nu. Dat Ariane je ordinair vindt. Nou, het is wel heerlijk dat een bejaarde je ordinair vindt. Dat doen we toch voor met z'n allen. Ja, toch. Doe het. Nou ja, goed. We gaan het trouwens doen. Het Po-nieuws, die had een kort weekje. Dinsdag en woensdag werd er gevoetbald. Dus we doen even een overzicht van 3 dagen Po-nieuws. En jawel, we hebben weer een paar weggetreiterde homo's. Dit keer in Den Haag. Na aanhoudende intimidaties door allochtone snotneuzen besloot het stel definitief haar biezen te pakken. Reden dat we verhuizen, dat is gewoon het feit dat aan de buurt uitgepest, geziekt en getreiterd zijn geworden. Ik heb dus ook, zeg, de laatste 4 weken heb ik dus ook met mijn zuster geslapen. Stom even. De Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan is boos. Boos op zijn politiekorps die zonder zijn medeweten het onderzoek staakte naar de brenger van de Hitlergroet tijdens de wandeling voor de vrede. Als het aan Van der Laan ligt, wordt het onderzoek onmiddellijk heropend. Dat u nu zegt het onderzoek zou beëindigd zijn bij gebrek aan succes, dat is mij niet bekend en ook niet gemeld. Er bestaat nog altijd grote onduidelijkheid over de bom die een betonnen constructie op het strand bij Rhythm vernietigde. Dit is geen kwajongensstreek, dit is het werk geweest van professionals. Het raadsel van Rhythm. Bij de nabijgelegen boerencamping is de harde knal ingeslagen als een bom. Grapje. Het is de grootste militaire oefening sinds 15 jaar in ons land, Falcon Autumn. Aan de operatie doen 2500 militairen mee, 300 voertuigen en 15 gevechts- en transporthelikopters. Zwaar, hè, zo'n oefening? Ja, dat het even zwaar noemt. Wel lekker, hè, zo'n bivak. Dit is wel fijn zo, hè? We zijn nu druk in de voorbereiding. Beetje voorslapen. Ja, zo zou je het kunnen noemen, ja. De Vereniging van Effectenbezitters waarschuwt voor financiële producten die worden gepromoot in het programma Business Class van Harry Mens. Aanleiding is de ontmaskering van het bedrijf Quality Investments. Gisteren werd bekend dat de directie van deze onderneming 150 miljoen euro achterover heeft gedrukt van beleggers die dachten te investeren in Amerikaanse levensverzekeringen. In werkelijkheid ging het geld op aan sportwagens, boten, villa's en zelfs een heus privévliegtuig. Maar ondanks de exorbitante levensstijl van de directie werd het fonds zonder blikken of blozen diverse malen aangeprezen in het programma van Harry Mens. Nederlandse rechtbanken passen steeds vaker het islamitisch recht toe. Tot die conclusie komt de PVV op basis van eigen onderzoek. En dus boog de Kamer zich tijdens een spoeddebat over de sharia. Tot grote tegenzin overigens van de rest van de Kamer die zich afvraagt waar de PVV zich nu eigenlijk op baseert. Ik heb dat onderzoek gekregen van de PVV. Dat waren wel geteld 8 vonnissen van de rechter. In al die 8 zaken was niet 1 keer de sharia toegepast. Dus de PVV kletst. Dominee Bert Doornbos. Ooit was hij directeur van de EO, maar tegenwoordig strijdt hij tegen abortus, euthanasie en porno. Zo probeerde hij een concert van Madonna in ons land tegen te houden en sloopt hij bushokjes vanwege de aanwezige lingerie-reclames. Oh ja, en hij mag graag kleine foetussen door de brievenbus gooien. Als protest tegen abortus. Schreeuw om Leven confronteert ons dus ongevraagd met dit soort walgelijke dingen. Dus die gaan we even terugbrengen. Meneer Doornbos. Hallo. Hallo. Ja. U confronteert ons ongevraagd met dit soort walgelijke dingen. Ik verzoek je het pand te verlaten. Nou, dat vind ik heel erg vreemd als u ons ongevraagd dit soort dingen verstuurt. Ik zal de politie even bellen. Als u ons ongevraagd dit soort dingen verstuurt, dan mogen wij toch ook ongevraagd gewoon terugkomen brengen, of niet? Oh, de naneuk. Ja. Zo, Jan Heemskerk, dat was je eerste keer, echt, Jan. Hoe is het bevallen? Oh. Ja, nee, leuk, gezellig, vond ik het, Jan. En leerzaam ook vooral, dank je wel daarvoor. Ja, nee, ik ben de lulligste niet. Nee, nee, volgende week gaan we weer knallen. Dat is je tweede keer, dus dan moet hij wat soepeler glijden natuurlijk. Hè. Dat is altijd met de tweede keer. De eerste keer vond ik ook altijd een beetje lastig. Ik heb nu weer zit je me nou af te zeiken? Ja, nee, helemaal niet. Je zit me af te zeiken, Lohans. Nee, helemaal niet. Maar ik vond het leuk dat je was, Jan. Ik vond dat het goed ging. Mag ik dat even zeggen? Dat mag je zeggen. Zeg het nog maar een keer. Ik vond dat hartstikke goed, Rien. God, dat was jij ook goed. Dankjewel, dankjewel. Fantastisch. Ongelooflijk. Ja, we gaan weer... Dit is weer obsessief masturberen, dit, of niet? Ja, Bram het over had. Ja, dit is precies. Ja. Dit is rukken voor beginners. Tjonge, we gaan weer even een weekje kijken wie we volgende week gaan uitnodigen. Want we hebben natuurlijk nog helemaal niemand. Nee. Maar dat komt wel goed. Ja, we gaan een beetje schuren, een beetje zagen, een beetje veilen. Komt helemaal goed. Ja. Hey, Jan, ontzettend bedankt. En we stoppen er maar mee. Het is 2 uur. Het is mooi geweest. Dames en heren, slaap lekker. De groeten. En tot volgende week bij Echte Jannen. Ja, daar gaan we. 3, 2, 1. Doei, doei. Tot zover Echte Jannen. Echte Jannen. Jezus, wat een diepte. Ik kan me dat helemaal niet herinneren dat het ooit zo diep is gegaan. Dus je moet gewoon vrede met jezelf sluiten. En dan heb je dat allemaal niet meer nodig. Oh ja, en tegen je vrouw zeggen van meid, mag je een keer dans le poupère.